ก็ความในคัมภีร์อังคุตตกนิกายอิติวุตตกะต่อนะครับว่าด้วยสัมปชานมุสาวาทสูตรนะครับพูดถึงสูตรที่กล่าวโกหกทั้งที่รู้อยู่นะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลล่วงธรรมะอย่างหนึ่งแล้วเรากล่าวว่าบาปกรรมไรๆอันเขาจะไม่พึงทำไม่มีเลยธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนคือสัมปชานมุสาวาทถ้าหาว่าโกหกแล้วนะบาปอย่างอื่นที่จะไม่ทำไม่มีรอบนะถ้าโกหกก็ยังกล้าเลยนะเพราะฉะนั้นบาปอื่นๆเนี่ยหายห่วงได้เลยนะ ไม่ใช่พระดำรัสของพระพุทธองค์ตรัสไว้คงจะต้องมีคนเถียงแน ่ เถียงว่ายังไงเถียงว่าเอ้าก็โกหกก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์นี่ไม่ได้ลักทรัพย์นี่มันจะว่าถ้าโกหกมันก็ไม่ถึงกับการฆ่าสัตว์นี ่คือหมายถึงว่าถ้าหากว่าโกหกนะบาปอย่างอื่นที่จะไม่กล้าทำต่อไปอีกเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับที่จะไม่ทำบาปอย่างอื่นอีกถ้าโกหกยังโกหกได้นะคือไม่ได้พูดว่าขณะที่โกหกแล้วก็ทำบาปอย่างอื่นด้วยแต่คำหมายคือว่าถ้าหาว่าเขาโกหกได้นะมุสาวาทได้นะบาปอย่างอื่นๆต่อไปเนี่ยนะครับไม่มีอีกแล้วที่เขาจะไม่กล้าทำพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบาปกรรมที่สัตว์ผู้เป็นคนมักพูดเท็จล่วงธรรมะอย่างหนึ่งแล้วข้ามโลกได้เสียแล้วนี่นะครับจะไม่พึงทำไม่มีเลยนะครับข้ามโลกหน้าก็คือข้ามสุขติซะแปลว่าจะไปอบายนั่นเองนะครับการพูดโกหกโดยเหตุผลทั่วๆไปนะครับที่เขานิยมพูดโกหกกันนะเนื่องจากต้องการรักษาใจอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจก็เลยพูดโกหกนะครับเขายกตัวอย่างว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะครับกับภรรยาเนี่ยทุกปีจะต้องไปเยี่ยมแม่ยายก็ขับรถไปไกลไปเยี่ยมแม่ยายแม่ยายก็ลูกมาเยี่ยมนะก็ทำพวกขนมทั้งหลายเนี่ยนะเลี้ยงโดยเฉพาะประเภทฟักทองเนี่ยนะทีนี้ก็เอามาเลี้ยงลูกเขยลูกเขยก็รับประทานก็หูยชื่นชมแม่ยายใหญ่เลยเก่งมากอร่อยนะครับที่ชมเนี่ยนะคือชมไปอย่างนั้นแหละครับอยากให้แม่ยายสบายใจที่แม่ยายอุตส่าห์ลงทุนลงแรงทำนะก็เลยชมไปอย่างนั้นนะครับมุสาวาทนะที่จริงเบื่อจะตายอยู่แล้วจะเททิ้งแต่ก็ยังชมโอ้ดีจริงนะอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้หลายปีด้วยกันถามว่าถ้าแม่ยายรู้ตอนหลังถามว่าเขาจะดีใจไหมว่าถูกหลอกมาตลอดเลยนะไอ้ที่เขาว่าอร่อยอร่อยเนี่ยนะในความรู้สึกเนี่ยถามว่าจะดีไหมนะครับเอาไม่ใครมาหลอกเราว่าหลอกเราเพื่อให้เราสบายใจเนี่ยถามว่าเราชอบไหมนะครับเพราะฉะนั้นมุสาวาทเนี่ยนะมันพาซึ่งความเสียหายอย่างอื่นๆเนี่ยตามมาอีกมหาศาลนะครับแต่โดยทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยคิดอะไรนะครับนึกว่ามันไม่มีโทษก็เลยไม่ค่อยได้สังวรในการใช้วาจาทั้งหลายเหล่านี้ทีนี้เมื่อวาจาเหล่านี้ที่เขากล่าวออกไปเนี่ยนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเถอะบางทีก็โกหกเพื่อที่จะเอาไว้หลอกกันเล่นนะไว้สนุกสนุกเหมือนกับที่ไปบินทบาทไม่ได้อะไรหรอกแต่ก็บอกถ้าไปบินทบาทน้ำมันนะไม่ได้น้ำมันมาหรอกครับแต่กลับมาเขาถามว่าได้น้ำมันไหมบอกโอ้น้ำมันเหมือนกับยังจะท่วมหมู่บ้านอย่างนั้นนะพวกเหล่านี้ก็มุสาวาทนะครับท่านมุสาวาททั้งหลายแลเนี่ยที่บุคคลสะสมไปบ่อยๆมากๆขึ้นก็จะเป็นเหตุให้ไปทำบาปกรรมอย่างอื่นนะครับทีนี้มุสาวาทนี่นะครับมันเป็นทุจริตนะเป็นวจีทุจริตเมื่อทุจริตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในจิตสันดานของสัตว์นั้นๆบ่อยๆกุศลธรรมอย่างอื่นๆที่จะเจริญงอกงามก็คงยากนะครับโดยเฉพาะสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยเกิดยากเพราะว่าไม่สุจริตพอที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมีสติระลึกรู้ว่ามุสาวาทเนี่ยนะครับเป็นไปก็หมั่นสมาทานนะครับเห็นว่าโอ้เจตนาที่เป็นไปกับมุสาวาทเนี่ยก่อทุกข์ก่อโทษนะแล้วก็ทรงจำสูตรนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับบอกว่า บาปกรรมไรๆเนี่ยนะที่เขาจะไม่พึงทำไม่มีเลยอ่ะถ้าเขาสัมปชัญญะมุสาวาทได้นะถ้ากล่าวเท็จทั้งที่รู้ๆอยู่ได้เนี่ยบาปอย่างอื่นๆต่อไปจะไม่ทำอีกไม่มีเลยนะครับถ้าทรงจำพระสูตรนี้ไว้ก็จะได้สังวรสำรวมระวังแล้วก็ใครที่เราเกี่ยวข้องกับเขาอ่ะนะถ้าเห็นเขาโกหกเนี่ยนะครับมุสาวาททั้งๆที่รู้อยู่หน้าด้านๆเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่าบาปอย่างอื่นๆที่เขาจะไม่ทำอีกเนี่ยคงหายากนะครับขนาดมุสาวาทเนี่ยสัจจะความจริงแท้เขายังก้าวล่วงเลยนะครับเพราะการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาเพื่อให้เข้าถึงอะไรครับเพื่อให้เข้าถึงอริยสัจนะให้เข้าถึงความจริงความแท้แต่ในชั้นต้นเนี่ยครับเขามุสาวาทตั้งแต่แรกแล้วอ่ะมันจะไปเข้าถึงความจริงความแท้อะไรได้นะครับเนี่ยนะเหมือนกับยกตัวอย่างว่าพระภิกษุกล่าวว่าปฏิญาณว่าจะบวชเข้ามาแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในเวลาที่บวชเนี่ยนะแล้วก็แม้กระทั่งคำขอบวชก็หมายจะเอาจริงเอาจังเหลือเกินเป็นต้นเนี่ยนะครับพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เท่ากับมุสาวาทนั่นเองนะครับทีนี้พอมุสาวาทก็ไม่เจริญงอกงามในคำสอนของพระองค์หนักๆเข้าก็อยู่ในรูปแบบของสมณะเพศแต่ก็ใช้ลัทธิเดรัจฉีมาเล่าเรียนมาศึกษากันเป็นต้นนะครับในที่สุดก็เริ่มห่างจากพระศาสนาทีนี้เวลาตัวเองไปทำอะไรก็ทำในนามของพระศาสนานะครับทีนี้ก็พาความเสียหายอย่างอื่นก็มานะครับก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีสัจจะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความกตัญญูต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาแม้กระทั่งปัจจัย4ที่บริโภคใช้สอยก็เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ว่าในสูตรนี้เรื่องที่เป็นต้นเหตุให้พระองค์ตรัสเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนางจินจมานวิกานะครับอันข้อความในปรมัตถทีปนีอัตถคถาสัมปชานมุสาวาสูตรนะครับกล่าวว่าคือเรื่องเกิดว่าลาภสการะนะครับเป็นอันมากเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ส่วนพวกเดรัจฉีก็เสื่อมจากลาภและสักการะนะครับคือถ้ามีคนได้ก็ต้องมีคนเสียแหละครับในงานเดียวกันเนี่ยนะพวกเดรัจฉีเมื่อเสื่อมจากลาภสักการะก็อับเฉาหมดฤทธิ์เดชเกิดริษยาขึ้นนะครับเห็นเข้าได้ดีก็ไม่มุทิตาแล้วนะครับริษยาก็เกิดมากมายจึงพากันชักชวนพวกปริภาชิกานะครับชื่อว่านางจินจมานวิกาว่านี่เนี่ยน้องสาวเธอจงกล่าวตู่พระสมณะโคดมด้วยคำไม่จริงทีเถิดนะครับอันนี้เป็นคำเล่ารวบรัดนะครับส่วนรายละเอียดมีในที่อื่นๆนะครับนางจินจมานวิกานั้นก็เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกำลังแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัทนะครับคือเขาก็มีการวางแผนมานานแล้วล่ะเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็เข้าไปในท่ามกลางบริษัทกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงแล้วท้าวสักกะก็ได้ประกาศความไม่จริงของนางในท่ามกลางบริษัทมหาชนก็พากันแช่งด่าว่าอีหญิงกาลกินีแล้วก็ฉุดกระชากออกไปจากวิหารพอออกพ้นวัดนะครับแผ่นดินก็ได้แยกออกเป็นช่องนางจินจมานวิกาก็เป็นดุจฟืนติดเปลวไฟนะครับเปลวไฟในนรกนะตายแล้วก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกนะครับซากศพก็เหมือนกับเป็นฟืนเนี่ยนะครับไปส่งเสริมให้ไฟนรกมันร้อนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเดรัจฉีก็ยิ่งเสื่อมจากลาภสักการะมากขึ้นไปอีกนะทำให้เห็นว่าโอ้โหลาภสักการะนี่มันอันตรายจริงๆนะครับผู้ที่ได้ลาภสักการะมากๆถูกลาภสักการะครอบงำจิตก็เสื่อมจากสมาธิผู้ที่เสื่อมจากลาภและสักการะก็เร่าร้อนอิจฉาริษยาอีกนะครับเพราะฉะนั้นลาภสักการะนี่มันอันตรายทารุณเผ็ดร้อนนะครับทีนี้หลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายก็ประชุมสนทนากันในโรงธรรมว่าอาวุโสทั้งหลายนางจินจมานวิกานี่ด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นทักขิณยะบุคคลผู้เลิศทรงคุณยิ่งด้วยคำไม่จริงได้ถึงความพินาศยิ่งใหญ่ดังนี้นะครับโอ้ขนาดคนขนาดนี้ก็ยังมาตู่อีกนะครับยังมามุสาวาทอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอาศัยเหตุนั้นก็ตรัสมหาปฐุมชาดกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางจินจมานวิกาได้ด่าเราด้วยคำไม่จริงแล้วถึงความพินาศยิ่งใหญ่มิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนก็เหมือนกัน และเมื่อจะทรงแสดงธรรมะให้ยิ่งขึ้นจึงตรัสพระสูตรนะครับในชาดกนะส่วนข้อความในสูตรนี้ก็คือเพื่อขับเน้นให้เห็นถึงว่านางเนี่ยได้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายนั่นนะครับในบทว่าเอกธรรมมังคือธรรมะคือวจีสัจจะอย่างหนึ่งนะครับสัจจะคือคำพูดนะสัจจะสัจจะนี่มีหลายอย่างใช่ไหมครับเช่นอริยสัจวจีสัจเป็นต้นเนี่ยนะบทว่าอตีตสะความว่าเมื่อบุคคลล่วงเลยมัญญาตอันพระอริยะทั้งหลายเว้นนะครับคือเว้นโวหารอันไม่ใช่อริยะ8ประการเพื่อดำรงมั่นอยู่ในโวหารอันเป็นอริยะ8ประการนะครับจึงยึดมั่นอยู่ด้วยบทว่าสัจจังพเนนะอลิกังแปลว่าควรพูดความจริงไม่ควรพูดเลาะแหละดังนี้เป็นต้นนะครับบุคคลคือบุรุษชื่อว่าบุรุษบุคคลอันบุรุษบุคคลนั้นบทว่าอกรณียังได้แก่ไม่อาจเพื่อจะทำจริงอยู่บุคคลพูดเท็จทั้งรู้กระทำบาปประกรรมไรๆไว้เมื่อเขาพูดว่าท่านทำกรรมนี้ยังจักยืนยันด้วยคำเท็จว่าเราไม่ได้ทำดังนี้คือคล้ายว่าเขาถามอ่ะนะท่านทำใช่ไหมบอกไม่ใช่เมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้ยังทำบาปกรรมเรื่อยๆไปย่อมไม่ละอายในบาปกรรมนั้นเพราะล่วงเลยคำสัตย์อันเป็นมัญญาที่ดีนะครับเป็นศีลที่ดีทางวาจาเนี่ยนะก็ล่วงเลยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากตมังเอกธรรมังยะทิทังภิกขเวสัมปุชานสัมปชานมุสาวาโดดูความภิกษุทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนคือสัมปชานมุสาวาตังนี้นะครับบุคคลผู้ล่วงเลยมัญญาอันเป็นของพระอริยะเนี่ยนะครับคือหมายความว่าไปพูดคำพูดที่ไม่ใช่อริยะโวหาร8ประการถามว่าอะไรบ้างครับคำพูดที่เป็นอนริยะเนี่ยนะครับ8ประการนี้มีอะไรบ้างครับ1ไม่เห็นว่าเห็นนะครับไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้นะครับหรือบางทีเห็นก็บอกว่าไม่เห็นได้ยินก็บอกว่าไม่ได้ยินนะครับทราบก็บอกว่าไม่ทราบรู้ก็บอกว่าไม่รู้เนี่ยนะครับลักษณะนี้เรียกว่าอริยะโวหารเป็นคำพูดของไม่ใช่อริยะชนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของมุสาวาทนั่นเองนะครับส่วนอริยะชนก็จะกล่าวถ้อยคำที่เป็นอริยะนะครับ8ประการเหมือนกันถามว่าอะไรครับไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นไม่ได้ยินก็บอกว่าไม่ได้ยินไม่ทราบก็บอกไม่ทราบไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เห็นก็บอกว่าเห็นนะครับได้ยินก็บอกว่าได้ยินทราบก็บอกว่าทราบรู้ก็บอกว่ารู้นะครับท่านจะไม่มุสาวาทไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ในทวารใดก็ตามนะครับอันมุสาวาทเหล่านี้ก็เอาอารมณ์มาจับนะครับเอาอารมณ์ที่ถูกเห็นที่ได้ยินที่ทราบที่รู้มาเป็นเครื่องวัดนะครับว่ามุสาวาทหรือไม่นะครับว่ากล่าวถ้อยคำตามเป็นจริงในอารมณ์ทั้ง6ไหมถ้าหากว่าในชั้นต้นเนี่ยนะครับกล่าวความไม่เป็นจริงในอารมณ์ทั้ง6แล้วเขาจะเจริญวิปัสสนาเป็นต้นในอารมณ์6ได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะในชั้นต้นเนี่ยนะครับได้รับรูปารมณ์ก็โกหกซะแล้วได้ยินสัทธารมณ์ก็มุสาวาทเสียแล้วนะครับได้รับกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็โกหกตั้งแต่ต้นรับรู้อะไรก็มุสาวาทตั้งแต่แรกมันก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะเจริญวิปัสสนาเพื่อพิจารณาถึงความจริงแท้เหล่านั้นนะครับที่จะไปพิจารณาความจริงแท้ว่าเออนี้ทุกขสัตว์นะนี้สมุทัยสัตว์นี้นิโรธสัตว์นี้ข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงนิโรธสัตว์อันนั้นนั้นนะครับถ้าหากว่าล่วงเลยคำพูดที่จริงแท้ตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นของพรหมจรรย์หรือเบื้องต้นของศีลขาในชั้นต้นๆก็คือศีลทั้งหลายนั่นเองนะครับการใช้วาจาก็ต้องเป็นวาจาที่จริงที่แท้นะครับทีนี้ในการกล่าววาจาที่จริงที่แท้ก็ไม่ใช่เป็นวาจาที่มุ่งให้คนแตกร้าวกันนะครับลักษณะของวจีสุจริตเนี่ยนะครับในชั้นต้นเลยต้องพูดคำจริงคำแท้ก่อนแต่คำจริงคำแท้นั้นก็ไม่ใช่ไปส่อเสียดให้เขาแตกร้าวกันนะครับแล้วคำจริงคำแท้นั้นก็ไม่ใช่เอามาพูดให้มันหยาบคายด้วยอำนาจโทสะแล้วความจริงแท้เหล่านั้นก็ไม่ใช่ไปพูดสิ่งที่เพ้อเจ้อไร้สาระก็ต้องพูดคำนั้นเนี่ยต้องเป็นคำจริงคำแท้ก่อนแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ประสานประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งแล้วถ้อยคำที่พูดออกไปต้องพูดด้วยเมตตาจิตนะครับแล้วเนื้อหาที่พูดไปนั้นต้อง เป็นหลักเป็นฐานนะครับเป็นปหานวินัยเป็นไปกับสังวรวินัยเป็นต้นนะครับลักษณะนั้นจึงจะเป็นวจีสุจริตวจีสุจริตทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นฐานเพื่อการรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้นะครับนะปัญหาสำคัญก็คืออยู่ที่การใช้วาจาแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราใช้วาจากันค่อนข้างมากนะครับบุญบาปก็อยู่ที่นี่แหละครับสำนวนไทยๆว่ากระดกลิ้นเท่านั้นนะก็ได้บุญได้บาปแล้วนะครับลิ้น3นิ้วที่ตวัดไปตวัดมาจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลก็เนื่องด้วยเจตนานั้นๆทำยังไงเจตนาที่เป็นเหตุให้วจีหรือคำพูดเป็นไปเนี่ยนะครับจึงเป็นไปได้ด้วยกุศลเจตนาเพราะถ้าหากว่าทำด้วยกุศลพูดพันคำหรือพูดหมื่นคำแสนคำก็เป็นบุญไปทั้งวันเลยนะครับก็ตรงกันข้ามกับวจีทุจริตถ้าพูดทั้งวันก็บาปทั้งวันอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ก็เนื่องด้วยสุจริตมีอะไรเป็นอาหารครับอินทรีย์สังวรนะครับเป็นอาหารของสุจริตนะครับวจีสุจริตนะครับเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรก็นับว่าสำคัญนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรข้างหน้านะครับส่วนในคาถานะครับในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าบาปกรรมที่สัตว์ผู้เป็นคนมักพูดเท็จล่วงธรรมะอย่างหนึ่งแล้วข้ามโลกหน้าเสียแล้วจะไม่พึงทำไม่มีเลยเนี่ยนะครับอรรถกถาอธิบายถึงคำพูด10คำไม่มีคำพูดจริงแม้แต่คำเดียวนั่นก็ว่าไปเรื่อยนะครับมุสาวาทยิ่งอาชีพบางอาชีพด้วยนะครับโหมุสาวาทเนี่ยมากจริงๆนะครับเพ้อเจ้อนี่ก็มากซอเสียดนี่ก็มากคำหยาบนี่ก็มากเรียกว่าปั้นน้ำให้เป็นตัวนี่ก็บ่อยลักษณะนี้นะครับโหบาปกรรมทั้งนั้นเลยนะครับบาปกรรมเราบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาพูดไปแล้วเนี่ยคนอาจจะเชื่อถือแต่ตัวเองเนี่ยก็จะขาดความเชื่อถือตัวเองไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะคนอื่นเขาฟังก็ดูใช่ใช่ใช่นะครับดูฟังสมเหตุสมผลเป็นต้นเนี่ยนะแต่ตัวเองก็ขาดความเคารพตัวเองไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองในที่สุดก็เป็นไปเพื่อทุกโทษนะครับทำบาปทำกรรมให้แก่ตัวเองมากมายนะครับ ผมว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยมุสานะครับเต็มไปด้วยคำเพ้อเจ้อ ครับผมไม่ใช่คำว่าแสดงนี่จะโดนผมเลยครับผมก็แสดงทำเหมือนกันก็สุดแท้แต่นะครับก็บางทีก็ถ้าเป็นอาชีพบางอาชีพนี่นะครับเขาก็มีราคาอยู่แล้วพอไปแสดงให้เขาราคายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกปกติเขาก็โทสะอยู่แล้วก็ไปส่งเสริมไอ้โทสะของเขามากเพิ่มขึ้นไปอีกนะบอกปกติเขาก็ไม่รู้คิดเรื่องอริยศาสตร์อยู่แล้วก็ไปปกปิดนะครับให้โมหะเขาลุ่มหลงมากขึ้นมากขึ้นอาชีพหลายๆอาชีพก็ส่งเสริมบาปกรรมส่งเสริมกิเลสทั้งหลายนะครับทีนี้ไปส่งเสริมคนอื่นเขาก็ส่งเสริมหลอกกันไปหลอกกันมาก็วัฏฏะมันก็ยาวอย่างนี้นะครับมันต่างคนต่างช่วยกันฉุดกันเอาไว้นะครับบทว่าวิตินนะปรโลกัสสะได้แก่สละโลกหน้าเสียแล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่าข้ามโลกหน้าหรือสละโลกหน้าแล้วเนี่ยอธิบายว่าเพราะบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่เห็นสมบัติแม้ทั้ง3เหล่านี้คือมนุษย์สมบัตินะครับจึงอยู่มูสาวาทอาจจะเป็นเหตุให้ได้รับมนุษย์สมบัติร่ำรวยในภพนี้นะครับแต่ว่ามันถ้ามาเป็นมนุษย์ในภพหน้าล่ะเขาจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเขาจะได้ไปสู่เทวโลกไหมจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ไหมแล้วก็ถ้าปฏิบัติอย่างนั้นก็ล่วงเลยนิพพานสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นมูสาวาทเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เห็นสมบัติทั้ง3ประการเลยทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติต่อไปบทว่านัตถิปาปังได้แก่บาปชื่อนี้นะครับที่คนเช่นนั้นจะไม่พึงทำไม่มีนะครับเพราะว่ามูสาวาทเนี่ยนะครับถ้าหนักๆขึ้นไปนี่ระดับไหนครับระดับอริยุปปวาทนี่ก็ทำสบายๆนะครับอริยุปปวาทะสังฆเภทนะครับหนักๆเข้าวจีทุจริตเหล่านั้นเนี่ยนะครับคำพูดนั้นๆเนี่ยนะครับสามารถปาณาติบาตก็ทำได้นะสั่งให้ทำนะครับวจีเนี่ยคำพูดเนี่ยมากมากขึ้นนะครับล่วงไปเป็นกายกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมูสาวาทเป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้แม้กระทั่งหนักๆเข้าก็เป็นไปเพื่อประพฤติผิดในกามเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศีลข้อใดโทษหนึ่งทะลุแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นๆก็ทะลุไปเรื่อยๆนะครับบาปกรรมอย่างอื่นๆก็หนักหนาสาหัสแต่ทีนี้ว่าเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสาวไปหาเหตุไม่ได้นะครับอวิชชานิวรณ์เนี่ยนะมันปิดกั้นหมดเลยนะครับไม่ให้มองเห็นว่าอะไรเป็นเหตุไม่ให้มองเห็นว่าอะไรเป็นผลไม่ให้มองเห็นว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมนะครับเพราะในส่วนตรงนี้ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอามาเปิดเผยให้เรียนรู้นะครับถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เห็นทุกโทษของภัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่เห็นโทษของกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็น่าเห็นใจนะครับว่าเขากำลังเดินใช้ชีวิตไปสู่หนทางแห่งความวิบัตินะครับเป็นไปเพื่อความชิบหายไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นไปเพื่อทำลายผู้อื่นด้วยในตัวนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับชื่อว่าทานสูตรแม่เอาทานบ้างเอาบุญนะครับเมื่อกี้ปรับบาปนี่ก็เสียวดูทำบุญสิข้อความในทานสูตรนะครับว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซสัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้แล้วก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งความตระหนี่อันเป็นมลทินจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นไม่พึงแบ่งคำข้าวคำหลังจากคำข้าวนั้นแล้วก็จะไม่พึงบริโภคถ้าปฏิคาหกของสัตว์เหล่านั้นพึงมีนะครับคือถ้ามีผู้รับจริงๆก็ต้องแบ่งให้นะแม้แต่อาหารถ้วยสุดท้ายของตัวเองก็ต้องแบ่งก่อนแล้วให้ก่อนนะเหลือจากการให้แล้วค่อยมากินเหมือนกันเถอะถ้ารู้อานิสงส์เหมือนกับที่พระองค์ทรงรู้นะดูความพิสูจน์ทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่ให้แล้วจึงบริโภคนะครับอันหนึ่งความตนีอันเป็นมลทินจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นได้นะครับเพราะไม่รู้ผลเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรู้นั่นเองนะครับก็เลยไม่ยอมให้นะครับไม่ยอมให้แล้วก็จึงปล่อยให้ไอ้โทสะนี่นะครับความตนีนี่เกิดร่วมกับโทสะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สมบัติของตนเนี่ยไปสาธารณะแก่บุคคลอื่นนะครับหึงหวงหวงแหนเอาไว้นะครับ ในระดับปุถุชนเราเนี่ยไอ้เรื่องตนีหรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าในขณะเมื่อผู้รับมีอยู่เนี่ยอาจารย์ว่าควรไหมที่เราจะฝืนแล้วก็ให้ไป ก็ถ้าไม่ฝึกก็คงยากนะครับถ้าไม่ฝึกฝืนก็คงยากใหม่ๆก็คงต้องฝืนบ้างนะครับเท่าที่ผมเคยศึกษามาเขาบอกว่าวีรชนหรือคนกล้าแม้แต่นักรบที่กล้าหาญในสงครามคนเหล่านี้ยอมใจก่อนนะครับทำเป็นกล้าก่อนนานๆเข้ามันก็กล้านะครับฝึกอุปนิสัยก่อนการให้ทานก็เหมือนกันใหม่ๆก็ต้องหัดฝืนก่อนนะครับฝืนครั้งสองครั้งสามครั้งหนักๆเข้าก็สบายแล้วนะครับเป็นปกติแล้วนะถ้าฝืนได้ก็ในที่สุดก็ทำสำเร็จบางอย่างก็ต้องกล้าฝืนนะครับความชั่วท่านถ้ารอให้อุปนิสัยแห่งการให้ทานมาให้เนี่ยคงยากนะถ้ารออย่างนั้นเนี่ยคงยากนะครับมันจะต้องหัดสลดสังเวชใจเหมือนกับบัณฑิตสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะสังเวชใจนะเมื่อเขามาเกิดเป็นคนทุกข์คนยากคนจนเนี่ยนะครับหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาก็จะปรึกษากันว่านี่เนื่องจากเราไม่ให้ทานเอาไว้แต่ปางก่อนนะครับชีวิตของเราจึงได้มาทุกข์มายากอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นควรที่เราจะต้องเสียสละให้นะครับเพราะในความทุกข์ความยากอย่างนี้จักได้ไม่มีอีกต่อไปหรือคนที่ได้ดีมั่งมีสีสุขก็ให้ได้นึกว่าที่เรามีความสุขความเจริญอยู่ทุกวันเนี่ยนะมีอยู่มีรับประทานอยู่ทุกวันเนี่ยนะไปไหนมาไหนสะดวกมีบ้านอยู่ฝนตกก็ไม่เปียกเป็นต้นนะครับอาชีพการงานก็ไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปนักชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีสติมีปัญญามองเห็นเหตุเห็นผลดำรงชีวิตอยู่สบายๆเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผลของบุญถ้าหากว่าเราละเลยเหตุอันนี้เสียชีวิตของคงอาภัพต่อไปในช่วงข้างหน้าต่อไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าได้ล่วงละเมิดสิ่งเหล่านั้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรให้จริงๆใหม่ๆก็ฝืนไปฝืนแล้วค่อยๆอธิษฐานจิตไปขอการให้ครั้งนี้จงเป็นอุปนิสัยให้เพื่อยินดีในการให้ในครั้งต่อๆไปควรตั้งอัตตสัมมาปณิธิแบบนั้นนะครับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาว่าถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสแล้วโดยวิธีที่ผลนั้นจะเป็นผลใหญ่ไซ สัตว์ทั้งหลายพึงกำจัดความตนีอันเป็นมลทินเสียนะครับแล้วก็มีใจผ่องใสพึงให้ทานที่ให้แล้วมีผลมากคือให้ในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลอันควรอันหนึ่งทายกเป็นอันมากครั้นให้ทักษิณาทานคือข้าวในพระทักขิณายะบุคคลทั้งหลายแล้วจุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์และทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กามไม่มีความตนีไปสู่สวรรค์แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์นั้นเสวยอยู่ซึ่งผลแห่งการจำแนกทานนะครับเพราะฉะนั้นผลแห่งทานเนี่ยนะครับทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับความสุขความเจริญแต่สัตว์ทั้งหลายก็มองไม่ค่อยเห็นเหตุอันนี้เท่าไหร่นะครับผู้ที่เห็นเหตุเนี่ยนะครับก็จักยินดีในการให้ทานไปแต่ผู้ที่ไม่เห็นเหตุก็โหหวงแหนนะครับเขาน่าจะเจริญอย่างหนึ่งนะว่าถามว่าทรัพย์ในโลกเนี่ยเป็นของใครนะครับยกตัวอย่างเหมือนแผ่นดินเนี่ยของใครใครอยู่ก็ถือว่าของคนนั้นถามว่าใครอยู่ก็คนมีบุญก็ได้อยู่ไปบ้านช่องห้องหอเรือนชานก็เหมือนกันถามว่าของใครก็ของคนมีบุญทั้งหลายนะครับใครมีบุญคนนั้นก็อยู่คนไม่มีบุญก็ตกจากเรือนหลังนั้นนะครับดีไม่ดีนี่นะครับไอ้ที่ว่าเคยเรียกว่าวิมานวิมานก็ทับตายเลยใช่ไหมครับนะเพราะนั้นทรัพย์ทั้งหลายโดยมากแล้วเป็นอัพยากตะธรรมนะครับรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่มารวมเป็นภาษาเราเรียกบ้านช่องห้องหอเสื้อผ้าที่อยู่ที่อาศัยอาหารการบริโภคยวดยานพาหนะระเบียบดอกไม้ของหอมนี่นะครับข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายแหละสิ่งเหล่านี้นี่นะครับภาษาปรมัตถธรรมแล้วก็ได้แก่รูปประขันเท่านั้นเองนะครับเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งของถ้าหากว่าดีประณีตน่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจคนมีบุญก็ได้ใช้นะครับใครมีบุญก็ได้เสวยได้บริโภคสิ่งนั้นๆไปถ้าหากว่าใครไม่มีบุญนะครับสิ่งนั้นๆก็จะแปรสภาพไปเป็นพิษทันทีเลยมีบ้านก็สร้างปัญหาให้นะครับอยู่ไม่ได้มีรถก็เสียเป็นต้นนะครับมันจะพาวิบัติไปสู่อย่างอื่นๆเนี่ยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุทั้งหลายที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นของใช้สำหรับคนมีบุญจริงๆเลยนะครับนี่แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นเหตุแบบนั้นนะพอไม่เห็นก็เลยไม่คิดจะให้นะครับมันก็ไม่คิดจะปลูกต้นบุญอันนี้เอาไว้นะครับทีนี้ข้อความในอรรถกถาได้กล่าวถึงบทว่าทานะสังวิภาคสะนะครับที่หมายถึงการจำแนกทานนะครับการจำแนกทานนะการให้ถามว่าไอ้ทานการให้เนี่ยให้ยังไงคือเจตนาที่รวบรวมทายธรรมมีข้าวเป็นต้นให้แก่คนอื่นโดยการอนุเคราะห์และการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าทานลักษณะของทานนะคือเจตนาที่รวบรวมลักษณะการให้มี2 อย่างนะครับหนึ่งให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นให้คนทุกคนยากคนยากคนจนเนี่ยนะครับถ้าให้คนประเภทนี้เขาเรียกว่าให้เพื่อเป็นการอนุเคราะห์นะครับส่วนการให้อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เพื่อบูชาถามว่าให้เพื่อบูชานี่ให้ยังไงครับก็คือให้ในพระอริยบุคคลทั้งหลายให้ผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายเขาเรียกว่าให้เพื่อบูชานะครับก็ให้เหมือนกันแต่ว่าเป็นการให้ใน2ลักษณะด้วยกันนะครับส่วนเจตนาที่แบ่งส่วนหนึ่งของวัตถุที่ตนถือเอาไว้บริโภคแล้วชื่อว่าสังวิภาคการจำแนกนะครับคือสมมติว่าข้าวของเนี่ยนะครับสมมติว่าข้าวมี1ถ้วยนะครับก็แบ่งส่วนหนึ่งให้ทานอีกส่วนหนึ่งเหลือเอาไว้บริโภคอันนี้เรียกว่าสังวิภาคนะครับการจำแนกนะครับการจำแนกของที่จะพึงให้อาจจะให้ด้วยการสงเคราะห์หรือให้ด้วยบูชาก็ตามเหมือนพราหมณ์คนหนึ่งใช่ไหมครับก็อาหารที่บริโภคนั่นแหละส่วนหนึ่งก็แบ่งไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับบทว่าวิปากังได้แก่ผลบทว่ายะถาหังชานามิได้แก่เหมือนอย่างเรารู้ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ด้วยกำลังญาณอันเป็นผลแห่งกรรมโดยประจักษ์ในบัดนี้คือถ้าใครมีกรรมวิปากญาณมีญาณที่ยังรู้กรรมและผลของกรรมได้ละเอียดชัดเจนเท่ากับพระองค์เนี่ยนะครับบอกว่ายกตัวอย่างนะว่าพระองค์มองเห็นว่าผลทานเนี่ยนะครับย่อมมีถึง100เท่าโดยให้แม้แก่สัตว์เดรัจฉานแล้วเสวยสุขเป็นไปใน100อัตภาพนะครับ ให้ผลในร้อยชาติว่างั้นเถอะร้อยเท่านี่คือร้อยชาตินะผลของการให้ทานเนี่ยนะครับมีผลเป็นร้อยชาติแต่อย่าลืมว่าเอ๊ะก็คนทำครั้งหนึ่งก็น่าจะให้ไปเลยร้อยชาติอย่างเงี้ยนะครับเห็นชัดๆอย่าลืมว่าบุญที่ทำเนี่ยนะครับบางอย่างก็บาปหลายๆอย่างมาตัดรอนนะครับคือทำแล้วโดยปกติเนี่ยนะควรจะได้รับวิบากเท่านี้แต่บางทีก็ไม่ได้รับเท่านั้นหรอกถามว่าทำไมจึงไม่ได้รับเท่านั้นเพราะกิเลสหลายๆตัวเนี่ยนะครับมาเบียดออกไปนะครับนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทำบุญอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนกับว่าโอ้มีรายได้ขนาดนี้ทำไมไม่ร่ำไม่รวยอ้าวรายจ่ายล่ะก็ต้องไปดูเรื่องรายจ่ายเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายก็เหมือนกับรายได้นะบาปก็เหมือนกับรายจ่ายถ้าหากว่ารายจ่ายมากถึงจะได้มากเท่าไหร่ก็รักษาไม่อยู่นะครับบทว่าณอทัตตวาพุญชยุงความว่าสัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้ของที่ควรบริโภคอันมีอยู่แก่ตนแก่ผู้อื่นก่อนแล้วก็จะไม่บริโภคต่อเมื่อให้แล้วจึงบริโภคอันนี้พูดท่าว่านะท่าว่าเนี่ยประโยคปริกลับนะถ้าฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้านะแต่จริงๆแล้วฉลาดมีใครฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าไหมไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ให้ก่อนแล้วก็รีบบริโภคก่อนนะ ไม่ทราบว่าสมัยก่อนนะครับสมัยครั้งที่พระโพธิสัตว์บริจาคทานเนี่ยคือไม่ให้ก่อนแล้วไม่บริโภคหรือเปล่า โดยมากท่านก็จะให้จริงๆนะครับตั้งไว้เพื่อให้นะเช่นตั้งโรงทานเป็นต้นเอาไว้ก่อนตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ตั้งโรงทานตั้งอะไรเป็นต้นเนี่ยนะท่านไม่มีความตระหนี่อะไรเลยนะครับเพราะว่าสมาทานที่จะให้เหมือนหม้อคว่ำตั้งแต่ต้นแล้วนะครับจึงไม่ได้มีความอาลัยในวัตถุทั้งหลายอะไรเลยนะครับบทว่าณนะจะเนสังมัชเชระมลังจิตตังปริยาทายะติถยะอันหนึ่งความตนีอันเป็นมนทินจะไม่ครอบงำจิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นความว่าความตนีอันเป็นมนทินอย่างใดอย่างหนึ่งของบรรดาธรรมะฝ่ายดำอันเป็นอุปกิเลสทำลายความผ่องใสของจิตมีลักษณะไม่ยอมให้สมบัติของตนทั่วไปแก่คนอื่นอันนี้ลักษณะของอะไรครับมัจฉริยะใช่ไหมมัจฉริยะนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตไม่ผ่องใสใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นธรรมะฝ่ายดำเนี่ยทำให้จิตไม่ผ่องใสแล้วก็สมบัติก็ไม่อยากให้สาธารณะแก่ใครๆอีกอย่างหนึ่งความตระหนี่และมนทินมีอิสาคือริษยาเนี่ยนะครับโลภะและโทสะเป็นต้นอันทำอันตรายแก่ทานแม้อื่นจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นโดยอาการที่ไม่มีเจตนาจะให้หรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ก็ใครเล่าเมื่อรู้ผลของทานโดยชอบจะไม่พึงให้โอกาสแก่ความตนีอันเป็นมนทินในจิตของตนได้นะครับถ้าหากว่ารู้ผลของการให้ขนาดนั้นเนี่ยนะจะไม่ปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปนะครับจะไม่เปิดโอกาสให้อกุศลเนี่ยเกิดขึ้นขวางกั้นในการให้การบริจาคเลยนะครับแต่ว่าไม่ฉลาดอย่างนั้นนะสิต่อไปนะครับบทว่าโยปิเนสังอัสสะจริโมอาโลโปได้แก่พึงมีคำเข้าคำหลังทั้งหมดของสัตว์เหล่านั้นคือหมายความว่าเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยบริโภคนั่นเองนะครับในข้อนี้ท่านอธิบายว่าตามปกติสัตว์เหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้เองด้วยคำข้าวเพียงเท่าใดเหลือคำข้าวไว้คำหนึ่งในคำข้าวเหล่านั้นเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วให้คำข้าวทั้งหมดนอกจากที่เหลือไว้คำหนึ่งนั้นแก่คนที่ต้องการที่มาหาคำข้าวที่เหลือไว้นั้นชื่อว่าคำหลังในที่นี้นะครับหมายเช่นมีข้าวเหนียวเนี่ยนะครับสามารถปั้นได้10ปั้นนะก็เหลือไว้ปั้นเดียวให้ตัวเองนะครับที่เหลือให้ทานหมดเลยคือหมายความว่าถ้าหากว่ามีผู้ที่คู่ควรแก่การรับนะก็จะให้แบบนั้นยกตัวอย่างเหมือนกับว่ามีสตังค์อยู่ไม่มากนักนะครับไปเห็นเดินสมมุติเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ไปเจอบอกว่านี่รางวัลที่1ทั้งนั้นเลยนะอย่างมากก็จะซื้อหมดเหลือไว้แค่ค่ารถพอกลับบ้านเท่านั้นนะครับพอกลับมาถึงบ้านเท่านั้นนะที่เหลือจะกว้านซื้อไอ้รางวัลที่1จนหมดเลยอย่างนั้นทำไมเพราะเห็นผลว่าถ้าซื้อรางวัลที่1แล้วเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแน่นอนฉันใดคนที่รู้ผลของทานก็จะฉันนั้นเหมือนกัน จะเหลือเอาไว้แค่การตายหน่อยหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะรีบทำบุญไว้นะเพราะอะไรครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความสุขเป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปในภายภาคหน้าในชั้นตรงนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะเราไม่เห็นผลนั่นเองนะครับแต่ว่าวิธีที่เป็นไปได้ที่สุดนะครับอย่าเพิ่งปฏิเสธในเบื้องต้นนะครับฝึกสมาทานเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปนะตั้งจิตว่าต่อไปเพื่อการให้นะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะให้นะครับปรารภสมาทานเพื่อที่จะให้อันคนที่จิตคิดจะให้นะครับถ้าไม่ได้ให้ก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้าสมาทานในการให้ต่อไปท่านผู้ที่สมาทานที่ประพฤติจะให้แล้วตั้งความปรารถนาการให้เหล่านี้จงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เถอะนะถ้าตั้งความปรารถนาแบบนี้การให้เหล่านั้นก็เป็นบารมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรเจริญเป็นอย่างยิ่งนะครับทานกุศลบทว่าตะโตปิณะอสังวิภาชิตวาพุญเชยงสเวเนสังปฏิคาหกาอสุสัตว์เหล่านั้นไม่พึงแบ่งคำข้าวคำหลังจากคำข้าวนั้นแล้วก็จะไม่พึงบริโภคถ้าปฏิคาหกของสัตว์เหล่านั้นพึงมีความว่าถ้าปฏิคาหกของสัตว์เหล่านั้นพึงมีสัตว์ทั้งหลายพึงแบ่งแม้คำข้าวมีประมาณตามที่กล่าวแล้วพึงให้ส่วนหนึ่งแล้วจึงบริโภคสัตว์ทั้งหลายพึงรู้เหมือนอย่างที่เรารู้ผลของการจำแนกทานโดยชัดแจ้งฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้แล้วนะถ้ารู้แม้แต่มันไม่รู้สินะครับนะเพราะไม่รู้นี่แหละพระองค์จึงบางแห่งพระองค์ตรัสว่าการให้กับการรบเนี่ยเสมอกันนะครับด้วยบทว่ายัสมาจะขอเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังความตามพุทธประสงค์ให้สำเร็จด้วยเหตุว่าสัตว์เหล่านี้ไม่รู้ผลในการจำแนกทานอย่างนี้เพราะผลของกรรมยังไม่ประจักษ์นะครับคือกรรมและผลของกรรมเนี่ยไม่ประจักษ์ด้วยปัญญานะด้วยบทนี้พึงเห็นว่าพระองค์ทรงแสดงถึงเหตุแห่งการไม่ปฏิบัติในบุญอื่นและแห่งการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ใช่บุญนะครับหมายความว่าบุญก็ไม่ทำนะครับไอ้สิ่งที่ไม่ใช่บุญนี่ทำเอานะสิ่งที่เป็นบุญควรจะเอาก็ไม่เอานะครับด้วยอำนาจอวิชชาแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับจะไม่นึกกระหนี่เลยนะพระโสดาบันเนี่ยนะครับพระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่มีกรรมสกตาอย่างมั่นคงนะครับจนถึงสมัยพุทธกาลนี่ก็ไม่ให้ไปให้ต้องสมมุตินะครับไม่ให้ไปรับอาหารในบ้านของพระอริยสาวกเกินไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านเนี่ยนะรู้ผลแห่งทานท่านจะให้แม้แต่จะอดก็ยอมนะครับเพราะว่าเห็นเหตุเห็นผลของการให้หมดนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะครับมันเป็นผลของบุญนะครับเว้นไอ้ส่วนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะส่วนที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยโดยทั่วไปแล้วผลของบุญนะบุญก็คือการให้การรักษาศีลเป็นต้นนะถ้าหากว่าไม่ให้ไม่ทำบุญแล้วเนี่ยแล้วสิ่งเหล่านี้จักได้คืนอีกหรือนะครับมันก็เป็นไปเพื่อตกต่ำกว่านี้อย่าลืมว่าสังสารวัฏเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของกรรมกรรมในที่นี้ได้แก่เจตนาถ้าไม่มีเจตนาที่จะให้นะครับความทุกข์ความยากก็ไม่ต้องห่วงว่าทุกข์ยากเหล่านั้นจะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่ายะถาวุตังมเหสินาความว่าเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสแล้วโดยในมีอธิว่าผู้ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทานถึง100เท่านะครับอันนี้ก็ไปดูได้ในทักษิณาวิพังคสูตรนะครับถึงเรื่องของการให้ทานนะให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานให้ทานกับคนทุศีลให้ทานกับปุถุชนคนมีศีลทั่วไปที่ไม่มีไตรสรณคมอะไรนะครับแล้วก็ให้ทานกับฤาษีนะครับที่ได้อภิญญา5สมาบัติ8หรือให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลให้ทานแก่พระโสดาบันพระสกทาคามีเป็นต้นจนถึงก็ให้ทานแก่พระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือว่าให้ทานเป็นลักษณะของสังฆทานทั้งหลายถ้ารู้ผลแห่งทานแบบนั้นเป็นต้นนะครับตามลำดับชั้นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงจำแนกให้เห็นไว้ในทักษิณาวิพังคสูตรเป็นต้นหรือว่ารู้ผลเหมือนกับที่พระองค์ทรงจำแนกไว้ในเวลามสูตรนะครับสัตว์ทั้งหลายก็จะยินดีที่จะให้นะครับแต่ว่าบางคนก็พอฟังแล้วก็ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็อวิชชาก็ปิดกั้นแล้วนะครับ คำว่าได้ ได้อานิสงส์เหรอได้ร้อยเท่าเนี่ย มันร้อยชาตินั่นเองครับ ร้อยชาติหมายความว่าเราจะไปมีอาหารกินอย่างนั้นเนี่ยถ้านับโดยผลของมันแล้วคือร้อยครั้งอย่างนี้ใช่ไหมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งว่าอย่างนี้อ๋อ ไม่ใช่นะครับท่านบอกว่าเสวยสุขไปในร้อยอัตภาพนะครับทำให้ได้รับความสุขในร้อยอัตภาพไม่ใช่ว่าให้อาหารยังไงแล้วจะไปกินอาหารแบบนั้นอีกนะไม่ใช่นะครับ คือไม่ใช่อย่างนั้นครับคือว่าคือเพราะให้เขาได้อิ่มหนึ่งอิ่มนะครับเราจะได้มีอาหารกินเนี่ย ร ้อยอิ่มนะฮะแต่ว่าในเนี่ยภายในร้อยอัตภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย แต่ก็ผมเข้าใจผมว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้น เ พราะว่าตรงนี้ท่านบอกว่าเสวยสุขนะครับไม่ได้บอกว่าเสวยอิ่มเนี่ยนะครับท่านบอกว่า การได้กินอิ่มเป็นสุข นะครับ การได้กินอิ่มเป็นสุข นะครับหมายความว่าคือถ้าอิ่มสุขร้อยครั้งอ่ะนะร้อยครั้งภายในร้อยอัตภาพผมว่าไม่น่าใช่แบบนั้นนะครับคือหมายความว่าผลอันนี้ก็สามารถให้ผลอยู่เป็นสุขเนี่ยทั้งร้อยอัตภาพเลยนะครับคือบุญนี้อย่างเดียวนะบุญนี้อย่างเดียวให้มีความสุขภายในร้อยชาติเลยแต่ว่าอย่าลืมอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยบาปมันก็มาเบียดนะครับเนื่องจากว่าเจตนาอันนี้มันไม่ได้มีแค่เจตนาอันนี้นะครับฟังก็ต้องไปศึกษาว่าเรื่องของกรรมอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่ากรรมบางอย่างเป็นชนกกรรมนะครับกรรมบางอย่างเนี่ยเป็นอุปธรรมภกกรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปปีลกกรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปคาตกรรมนะครับมันก็เบียดกันไปตัดกันไปตัดกันมานี่นะครับถ้าพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับสมมติว่าทำรายได้เนี่ยนะสมมติถ้าทำงานวันละได้รายได้วันละเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าปีหนึ่งก็ต้องมีรายได้เป็นแสนถ้า10ปีก็ต้องรายได้เป็นล้านนะครับถ้า20ปีก็เป็นหลายๆล้านเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าหลายๆ10ปีไปเนี่ยก็ต้องร่ำรวยใช่ไหมครับแต่ถามว่ามันร่ำรวยอย่างนั้นไม่ล่ะไม่เป็นเพราะรายจ่ายอย่างอื่นเนี่ยมันเข้ามาในขณะเดียวกันดีไม่ดีหนี้สินท่วมหัวว่างั้นเถอะทำไมครับเนื่องจากรายจ่ายนะครับฉันใดก็ดีที่บุญที่ทำไว้แล้วทำไมจึงไม่มีผลอย่างที่กล่าวสักทีนึงล่ะก็คุณไม่ได้มีแต่บุญนี่คุณมีบาปมากมายมหาศาลนะครับเมื่อบาปนั้นเขาก็ซื่อสัตย์นะครับบุญก็ซื่อสัตย์บาปก็ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นอัตภาพของมนุษย์เนี่ยนะเสวยทั้งสุขและทุกข์เพราะฉะนั้นมนุษย์นี้ทั้งกรรมดีก็ให้ผลกรรมชั่วก็สามารถมาให้ผลได้ในขณะเดียวกันทางตาเนี่ยวิบากดีๆแต่ทางหูไม่ดีเลยนะครับบางทีตาหูวิบากดีจมูกวิบากไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากบาปกรรมนะครับทีนี้ถ้าหากว่าสามารถทำแต่บุญอย่างเดียวเลยไม่มีบาปมาแทรกเลยนะครับก็เป็นได้นะครับที่จะมีความสุขอย่างตลอดไปยกตัวอย่างเช่นผู้ที่บุญมันให้ผลนะครับไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะครับถ้าบุญเขาทำไม่มากนะเขาจะปรารภให้จิตเป็นกุศลเนี่ยนะครับเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสวรรค์อย่างนั้นเรื่อยไปนะครับถ้ามีบุญจริงๆนะครับแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ทำบุญไว้ขนาดนั้นพอที่จะสุขได้ยาวขนาดนั้นนะครับเพราะบาปก็ยื้อแย่งไปเราก็มาถามดูว่าชีวิตวันหนึ่งเนี่ยนะครับทั้งวันเนี่ยกุศลจิตเกิดมากหรืออกุศลจิตเกิดมากนะครับเมื่ออกุศลเนี่ยเกิดมากอกุศลนั้นก็ไปแย่งไปทำลายกุศลอันนั้นเหมือนกันนะครับไปเบียดเบียนไปตัดรอนนะครับ คำว่าไปเบียดเบียนหรือตัดรอนในความคิดในความคำพูดของอาจารย์เนี่ยหมายถึงมันก็จะกลายเป็นอโหสิไปหรือว่ามันก็ยังคงติดตาม ไม่เปิดโอกาสให้ผลนะครับคือคำว่าเบียดเบียนคือไม่เปิดโอกาสให้ผล แต่ว่ามันได้หายไปไหนคงติดตาม ก็ถ้าได้ปัจจัยเขาจะให้แต่ถ้าไม่ได้ปัจจัยเขาก็ไม่ให้เหมือนกับใครเนี่ยนะครับมาจะให้ของเราเนี่ยนะครับนะเพื่อนคนเขาจะเอาอาหารมาให้เราเนี่ยอีกคนหนึ่งไปเบียดไม่ให้คนนั้นมีโอกาสให้เราแบบนี้นะครับนั้นก็จะมีกรรมที่เบียดนะเพราะนั้นพระองค์ก็แสดงว่ากรรมบางอย่างก็มาทำหน้าที่อุปปีและกรรมนะครับกรรมบางอย่างก็มาเป็นอุปคาตกรรมกรรมบางอย่างก็มาเป็นอุปธรรมภกกรรมกรรมบางอย่างก็มาเป็นชนกกรรมนะครับอันกรรมก็มีหลายประเภทในขณะเดียวกันนะครับ อาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านจะอุปมาง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าโยมให้เขาได้มีความสุขครั้งหนึ่งคือได้อิ่มครั้งหนึ่งเนี่ยนะโยมก็จะได้อิ่มร้อยครั้งน่ะโยมลองคิดดูสิเอาข้าวเม็ดเดียวไปปลูกเนี่ยโยมจะได้ข้าวมากี่เม็ดคือ1รวงเนี่ยโอ้โหเป็น100เม็ดทีเดียวนะอะไรทำนองนี ้ครับก็อาจจะเป็น กลเอ้ยขออภัยครับเป็นอุบายของท่านนะแต่ก็เท่าที่พบแล้วก็พระองค์ก็เท่าที่สังเกตจากพยัญชนะแล้วไม่ชวนให้คิดแบบนั้นเลย เออนะมันในแง่เดียวนะ ครับ คือลืมเรื่องกรรมอื่นๆไป ครับทีนี้แล้วก็คำว่าผลแห่งทานไม่ใช่ว่ามันทำให้ทานแล้วนะมันให้ทานด้วยข้าวก็จะให้ผลเป็นข้าวไม่ใช่นะครับก็ให้ผลเป็นเนี่ยแหละเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นนะครับมันไม่ได้ให้ผลมาทำข้าวก็จะต้องได้ข้าวทำน้ำก็ต้องได้น้ำเป็นต้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับเนาะนะก ็ขอโอกาสถามนิดนึงไม่ทราบว่าไอ้ผลบุญที่เราทำไปแล้วเนี่ยไอ้ผลที่เขาให้ตอบกลับมาจากที่อดีตเราเคยทำไปเนี่ยมันจะหมดไหม คือ มันหมดเหมือนกับที่เราไปแคะคังสตังมาจากไอ้เกศที่เราเก็บไปไหม คือถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปนะครับเฉพาะเจตนาดวงที่2ถึงดวงที่6เนี่ยนะครับก็แต่ถ้าเขาให้ผลแล้วก็หมดอ่ะถ้าแต่ถ้าไม่ให้ผลก็ยังก็อยู่อย่างนั้นนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็จะให้ผลถ้าหากว่าเราพูดในลักษณะแบบว่าเหมือนกับว่ากรรมนั้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามองเป็นเหมือนกับเกะเหมือนกับคลังอ่ะแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเจตนาที่เกิดขึ้นมาด้วยปัจจัยใช่ไหมครับเช่นเจตนาปรารภที่จะให้เจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อหมดเหตุปัจจัยแห่งการให้เจตนาเหล่านั้นก็หมดไปหมดไปนี่หมดเลยนะครับมองไม่เห็นนะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่นะครับแต่ถ้าได้ปัจจัยพร้อมไอ้เจตนาอันนั้นอ่ะสามารถเป็นนานขคณิกกรรมปัจจัยหรือเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้วิบากเกิดขึ้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวของชาติที่แล้วมันไปอยู่ตรงไหนอ่ะเจตนาที่ทำแล้วเพราะมันไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยนะครับเพราะได้ปัจจัยแล้วก็จะให้ผลทีนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงจำแนกให้เห็นว่าเจตนาบางอย่างนะให้ผลเป็นทิฏฐธรรมนะครับให้ผลในโลกนี้นะเจตนาบางอย่างให้ผลในโลกหน้านะเจตนาบางอย่างก็ให้ผลในภพที่สองเป็นต้นไปนะถ้าเขาได้ปัจจัยนะเขาต้องได้ปัจจัยเพราะว่ายกตัวอย่างนะกรรมจะให้ผลเป็นจักขุวิญญาณเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาจักขุวิญญาณมายัดเยียดให้เลยนะครับไม่ใช่คุณจะได้จากครูวิญญาณเนี่ยนะครับต่อเมื่อคุณมีตานะอย่างหนึ่งสองสีอันนั้นมีนะสามมีแสงสว่างคุณต้องมนสิการนะกรรมจึงจะให้ผลต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้นะครับกรรมจึงจะให้ผลได้ในทางตานะครับทางหูก็เหมือนกันนะครับก็ต้องอาศัยปัจจัยนะครับกรรมจึงมาให้ผลทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าทางใจนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณเกิดมาเป็นคนรูปงามแต่ถ้าคุณไม่อาหารก็ไม่กินเลยประโยคาวิบัติกรรมที่ให้ผลเป็นผิวพรรณงามเป็นต้นมันก็ไม่ให้ผลนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับดำรงอยู่ด้วยปัจจัยนะครับสังขารทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเพราะฉะนั้นถึงสิ่งที่เป็นผลของบุญเหล่านี้มันดำรงอยู่ด้วยปัจจัยนี่แหละครับมันจึงไม่เที่ยงนะครับหมดปัจจัยสิ่งเหล่านั้นก็แปรสภาพไปนะครับแปรสภาพไปเพราะดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเพราะนั้นสิ่งที่ดำรงปัจจัยเนี่ยไม่เที่ยงมีแล้วหามีไม่นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะเกิดขึ้นนะครับด้วยอำนาจปัจจัยถ้าหมดปัจจัยสิ่งเหล่านั้นก็จักหมดไปนะครับเพราะนั้นการที่เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะครับเพื่อเข้าถึงธรรมะที่สงบระงับสังขารนี้ได้อันนั้นก็จะเป็นความสุขอย่างยิ่งนะครับ ขอโอกาสถามตรงนี้นิดนึงครับคือว่าอย่างเช่นถ้าหากว่าเราทำบุญไว้เราจะได้ผลของกรรมกับการอุทิศผลบุญไปให้กับพวกเปตชนนี้ต่างกันไหมจะได้ผลต่างกันไหมเพราะว่าอย่างเช่นว่าอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเวลาเราให้ทานไปเนี่ยอาจจะเป็นข้าวแต่ว่าเวลาเราได้ผลของกรรมเราอาจจะได้นิสงส์ห้าอย่างเลยไหมอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณ ครับผม ทีนี้ได้ยินว่าเมื่อเปรตเนี่ยเราอุทิศให้เปรตไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นถวายอาหารสงฆ์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตเนี่ยเปรตก็จะได้อาหารแต่เสื้อผ้าไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นต้นนี่มันแสดงถึงความแตกต่างกันหรือเปล่า คือบางส่วนนะครับถ้าหากว่าบุญพร้อมเนี่ยเปลี่ยนอัตภาพเลยนะเปลี่ยนอัตภาพจากเปรตไปเลยนะครับถ้าบุญที่เขาอนุโมทนามีกำลังมากนะครับเขาเปลี่ยนอัตภาพจากเปรตทันทีเลยนะครับแต่บางส่วนก็จะได้รับเฉพาะส่วนอันนี้ก็ส่วนคงเป็นในชั้นรายละเอียดปลีกย่อยของการ ของการให้ผลนะครับของกรรมทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งวิจิตรมากนะครับถามว่าทำไมความวิจิตรเหล่านี้จึงมีมากมายเนื่องจากเจตนาที่สัตว์ทำไว้เนี่ยมากมายนะครับเจตนากรรมเนี่ยทำไว้มากมายนะครับอันวิบากเวลาให้ผลก็วิจิตพิสดารแตกต่างกันยกตัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับขนาดเจตนากรรมเนี่ยนะมาให้ผลเป็นมนุษย์นะมนุษย์ยังไม่มีความเหมือนกันเลยถามว่าจะเหมือนกันได้ยังไงเท่าที่เรานั่งฟังธรรมเนี่ยถามว่าเข้าใจพอเท่ากันไหมล่ะในขณะที่ทำเนี่ยนะครับโสมนัสเวทนาเกิดเหมือนกันไหมนะครับอสังขาริกเหมือนกันไหมหรือว่าสสังขาริกนะครับปุพพะเจตนาดีไหมอปรเจตนาดีไหมแล้วก็กำลังที่ฟังเนี่ยมีกุศลอกุศลอะไรมาแทรกบ้างอะไรบ้างนะครับว่าปัจจัยมันเยอะนะเมื่อต้นเหตุที่มันหลากหลายแบบนี้ผลที่ปรากฏออกมาก็ต้องหลากหลายตามสิ่งเหล่านั้นนั้นไปนะครับเมื่อผลที่หลากหลายอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้ทำเหตุที่หลากหลายต่อไปอีกนะครับอันนั้นนะแต่ว่าพูดในชั้นสูงสุดแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้นี่นะครับมันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่มีนิจจสาระอยู่ในนี้เลยนะครับไม่มีสุขสาระหมายความว่าความที่สิ่งใดไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะครับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์นั่นแหละไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขสาระแล้วก็ไม่มีอัตตสาระเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงการเรื่องของทานและผลของทานเป็นต้นเนี่ยนะหมายความว่าเพื่อให้อยู่อย่างสบายในสังสารวัฏแต่พระองค์ก็ตรัสไว้เสมอว่าสังสารวัฏไม่มีความปลอดภัยเลยนะครับนะว่าสามารถสังสารวัฏคืออะไรครับก็คือขันธ์ธาตุอายตนะเชื่อมั้ยครับว่าถ้ามิจฉาทิฏฐิจะเกิดก็เพราะอาศัยขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละนะครับถ้าบาปกรรมทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นก็อาศัยขันธ์นี่แหละครับจึงทำบาปกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยขันธ์เนี่ยนะขันธ์ที่เป็นผลของบุญเกิดขึ้นเชื่อมั้ยครับว่าขันธ์ที่เป็นผลของบุญเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโลภะมากนะครับขันธ์ที่เป็นผลของบุญบางอย่างก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะอย่างง่ายได้ขันธ์ที่เป็นบุญบางอย่างก็เป็นปัจจัยให้อวิชชาเนี่ยครอบงำย่ำยีจิตครับเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่ามนุษย์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยผลของบุญแล้วเนี่ยนะที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยน้อยโดยมากไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยมากกว่าหรือแม้กระทั่งขันธ์ที่เป็นเทวดาเนี่ยได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของบุญเมื่อเป็นเทวดาดำรงเสวยผลบุญอยู่ในภพของเทวดาอยู่ระยะหนึ่งนะครับตามสมควรแก่เหตุเมื่อบุญเหล่านั้นหมดปัจจัยกลับมาสู่ความเป็นเทวดาเนี่ยน้อยหรือว่าจะมาสู่เป็นมนุษย์ก็น้อยโดยมากไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกมากกว่านะครับดังนั้นเพราะอาศัยขันที่วิขันที่ดีๆเนี่ยนะครับเคยคิดไหมว่าจะน้อมเอาขันเหล่านั้นนั้นมาเจริญวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยน้อยมากเอาถ้าเราเป็นคนมีสุขภาพดีเป็นคนวิ่งเร็วที่สุดเป็นต้นนะยกตัวอย่างถามว่าเราจะมาเดินจงกรมหรือว่าจะไปวิ่งเป็นนักกีฬาโอลิมปิกครับจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนมีสติปัญญาหูเฉลียวฉลาดอยากจะมาทรงพระไตรปิฎกหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จแบบโลกโลกครับเราก็มาไข้ควรดูนะครับเพราะฉะนั้นน้อมเอาขันเหล่านี้ไปเจริญบุญหายากนะครับถ้าเรามีทรัพย์มากๆเราเอาน้อมเอาทรัพย์ของเราไปเพื่อให้ทานหรือว่าน้อมเอาทรัพย์ไปเพื่อเสวยให้สนองกิเลสครับเราก็คิดดูนะอาศัยทรัพย์เหล่านั้นเพื่อที่จะปรารภเป็นไปกับทานศีลภาวนาหรือจะไปส่งเสริมโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นโทษภัยของขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมีมากจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่ามารเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นชื่อของขันธ์ทั้งหลายนั่นเองนะครับนะแต่ทีนี้ในชั้นต้นเนี่ยกรรมสกตากรรมและผลของกรรมเนี่ยต้องดีจริงก่อนในชั้นสูงจึงประกาศอริยสัจนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโหบุญก็ยังไม่ทำเลยไม่เที่ยงก่อนเข้าว่าเนี่ยนะครับบุญก็เลยไม่เป็นอันทำเลยก็ไม่ทราบซึ้งในกรรมและผลของกรรมอะไรอะไรไม่เที่ยงก็เลยฉลาดเท่าเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ตรัสวิปัสสนาที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแก่ผู้ไม่มีสัมมาทิฏฐิเด็ดขาดนะครับนะแล้วอย่างในสูตรนี้นะครับถ้าหากว่าสัตว์รู้กรรมและผลของกรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรู้เนี่ยนะครับถ้ารู้ผลแห่งการจำแนกทานอย่างนี้แล้วนะถ้าหากว่าไม่ได้ให้ก่อนก็จักไม่บริโภคนะครับบทว่าเอวันเจสัตตาชาเนยุงความว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานอย่างนั้นดังนี้อธิบายว่าเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยพยานคือทรงทราบทางจิตนะครับคือพระองค์นี่มีพระปัญญาเนี่ยนะโดยเฉพาะสัพพัญญุตญาณที่มองเห็นอย่างตลอดสาย บทว่าวิปากังสังวิภาคัสสะได้แก่ผลแห่งการจำแนกก็จะพึงพูดถึงทานอย่างไรเล่านะครับบทว่ายะถาโหติมหัพพลังควรผูกเป็นใจความว่าถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้พึงรู้โดยวิธีที่ผลนั้นเป็นผลใหญ่ไซบทว่าวิเนยะมัชเชระมลังความว่าสัตว์ทั้งหลายพึงกำจัดความตนีอันเป็นมลทินมีจิตผ่องใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความเชื่อกรรมและผลของกรรมครับกรรมสกตาศรัทธาเนี่ยนะและด้วยความเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยพึงให้ทานที่ให้แล้วแม้น้อยก็มีผลมากในพระอริยบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายตามกาละอันควรนะครับนี่ถ้าหากว่ารู้ผลอย่างที่พระองค์รู้ใช่ไหมครับเนื่องจากเป็นผู้ที่มีศรัทธาในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบแล้วก็กรรมมสกตาตัวเองเนี่ยนะครับถ้ารู้ว่าโอ้โหนี่ที่กรรมที่ให้นะเจตนาที่ทำเนี่ยนะมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยก็จะสละไตรธรรมที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะครับวัตถุที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นต้นในทักขิณยะบุคคลทั้งหลายนะครับนะนะถ้ารู้นะถ้ารู้ท่านผู้ควรแก่ผู้ทักขิณาทานเพราะทำให้มีผลมากชื่อว่าทักขิณยะบุคคลคือเป็นผู้ปฏิบัติชอบนะครับงั้นเขาจะให้ก็ไม่ใช่ว่าโหเห็นใครก็โปรยให้ไปหมดเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นคือบางแห่งเนี่ยอธิบายในลักษณะว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญการเลือกให้นะครับไม่ใช่ให้ดะแต่ถ้าให้แล้วใครจะไปตำหนิอะไรเพราะให้ในสัตว์เดรัจฉานยังมีผลเป็นร้อยอัตภาพเลยนะครับจะกล่าวไปยัยถึงให้กับคนทั่วๆไปนะแต่ว่าพระองค์จะสรรเสริญในการเลือกให้นะครับแต่ว่าไม่ปฏิเสธในการให้ให้ที่ไหนก็ให้เธอเนี่ยนะอย่างที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลถามว่าทานเนี่ยควรให้ที่ไหนชอบใจที่ไหนควรให้ที่นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าให้เพื่อหวังผลเนี่ยนะต้องเลือกให้เหมือนกันเถอะทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ขอโอกาสเรื่องผลของการทำทานเนี่ยถ้าว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานกับให้กับพระอริยเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่มุ่งหวังเพื่อที่จะได้อานิสงส์ตอบมาเป็นวัตถุนะแต่เราให้เพื่อชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสหรือว่าให้หมดกิเลสเนี่ยด้วยอานิสงส์ของทานเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมระหว่างให้พระอริยเจ้ากับให้สัตว์เดรัจฉานให้ปุถุชนให้อะไรทั่วไป ครับเอางี้นะครับผมอยากถามว่าถ้าหากว่าท่านเลี้ยงพระที่ท่านเลื่อมใสกับท่านเลี้ยงข้าวแมวก็แล้วกันเอาเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะครับท่านจะปลื้มใจเพราะให้ข้าวแมวรู้ให้เพราะข้าวกับพระที่ท่านเลื่อมใสครับ ให้ข้าวกับพระ ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ให้แล้วเป็นไปเพื่ออัปราปริยะเจตนาที่ดีก็ควรที่จะเลือกทำในลักษณะนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าชำระจิตได้แม้อัปปมัญญาเหลือเกินเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับควรให้หมดนะถ้าชำระจิตได้ขนาดนั้นนะแม้ไม่นึกเสียดายเลยใครก็พอกันหมดนะควรแก่การได้หมดแหละถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่เชื่อไหมครับว่าพระอริยะบุคคลก็ยิ่งจะเลือกให้นะครับพระที่เป็นพระอริยะบุคคลนะเพราะเขาจะให้เพื่อความปีติและปราโมทย์ถ้าไปให้กับคนไม่ดีเขาจะไปปีติปราโมทย์ได้ยังไงนะอย่างเหมือนนางวิสาขาเนี่ยนะครับนางวิสาขาเนี่ยที่ตั้งอคันตุกะพัทเป็นต้นเนี่ยหรือคมิกะพัทอคันตุกะพัทเนี่ยที่ท่านให้ก็เพราะว่าลองฟังดูว่าถ้าพระภิกษุรูปนั้นนะถ้าเคยมาเมืองสาวัตถีแสดงว่าเคยบริโภคอาหารของนางแสดงถ้าหากว่าองค์นั้นเนี่ยพระองค์พยากรณ์ว่าเป็นพระอริยะแสดงว่าเคยฉันของนางนางก็จะปีติปราโมทนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับ ในอัตถกาธิบายหรือไงที่จำที่แสดงถึงทาน8ประการน่ะบรรดาทานที่มีผลน้อยที่สุดคือทายกน่ะหวังผลจึงให้ฟังหวังผลและจึงให้ทานอย่าง น ี้ใช่ป่ะ อ๋อตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่หวังผลนะตรงนั้นเขาแปลไม่ถูกนะในสูตรนั้นนะเพราะว่าหมายถึงมีผู้มาถึงแล้วก็ให้อ่ะนะปกติไม่คิดจะให้หรอกอาสัจฉะนะบาลีว่าอาสัจฉะหมายความว่ามีผู้มาประจวบเหมาะนะแล้วค่อยให้อ่ะนะปกติไม่คิดจะให้เลย อะไรจะขนาดนั้น ครับผมไปดูในอรรถกถานะในอรรถกานิบาตครับข้อที่1เนี่ยแปลผิดจริงๆนะครับตรงนั้นเนี่ยแปลผิดนะครับทำไมครับเคยไปเทศหรือเปล่า ก็ตรงกันข้ามครับก็ตรงละเรื่องแต่ทีนี้ว่าโทษของเราเองครับข้อแรกเนี่ยหมายถึงว่าถ้ามีผู้มาถึงนะครับแล้วก็ให้ไปนะหมายความว่าคือถ้าไม่เห็นก็ไม่คิดจะให้อะไรแต่พอมีใครมาแล้วค่อยคิดให้ทีหลังนะนะเช่นว่าปกติไม่เคยคิดจะให้ทานอะไรเลยไม่เคยตะเตรียมอะไรเลยเห็นพระมายืนหน้าบ้านอ้าวให้ซะหน่อยอะไรคล้ายๆแบบนี้นะครับมันจะอาสัจฉะอะไรเป็นต้นเนี่ยต่อไปนะครับให้ทักษิณาคือทายธรรมนะครับให้ทักษิณาคือทายธรรมที่ผู้ให้เชื่อโลกหน้าในทักขิณายะบุคคลเหล่านั้นโดยที่ทานนั้นนะครับเป็นทานใหญ่คำว่าทานที่ให้ด้วยศรัทธาคือเชื่อโลกหน้านะครับให้ทายทานอันนั้นเพราะตัวเองเชื่อโลกหน้าให้ในทักขิณายะบุคคลผู้ปฏิบัติชอบนะครับอีกอย่างหนึ่งถามว่าควรจะให้ทานอย่างไรตอบว่าควรจะให้ทักษิณาทานในทักขิณายะบุคคลอันหนึ่งผู้ให้จุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยการปฏิสนธิบทว่ากามะกามิโนความว่าทายกผู้ใคร่กามคือมีความพร้อมในกามทุกอย่างเพราะเป็นผู้ทำความดีโดยได้รับกรรมอันเป็นสมบัติแห่งเทพสมบัติอันโอฬารที่ควรใคร่ย่อมบันเทิงคือได้รับความบำรุงบำเรอตามชอบใจนะครับถ้ามีบุญนะนะสมมติว่ามีบุญเนี่ยเทศกาลผลไม้จะกินผลไม้อะไรล่ะนะครับขนาดว่าไม่ใช่เทศกาลยังหาผลไม้นั้นกินได้นะถ้ามีบุญนะครับมันจะลักษณะนั้นคนไม่มีบุญเนี่ยนะครับเดินผ่านตลาดก็นึกอยากเฉยๆนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ชิมนะครับบางคนจะได้กินบ้างก็ต่อเมื่อผลไม้นั้นๆเป็นต้นเน่าแล้วนะครับมันบุญเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับ ผมมาพิจารณาดูนึกถึงว่าคนที่ถ้าเลือกให้ทานกับพระอริยเจ้าหรือผู้ที่มีทรงคุณเนี่ยแสดงถึงว่ามีความเมตตาต่อตนเองในนี้ว่าแต่ถ้าหากให้กับผู้อื่นที่โดยไม่เลือกว่าจะเป็นทักขิณายะบุคคลนี่ก็แสดงว่าเมตตาต่อผู้ที่รับ คือตามหลักนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเอาพระอริยบุคคลเป็นมาตรฐานนะเหมือนอย่างนางวิสาขานาถบิณฑิกะเศรษฐีนะครับเขาก็จะนิมนต์คนที่คู่ควรแก่การให้มารับนะครับไม่ได้ว่าให้ด่าอะไรไปหมดก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าให้ด่าหรือให้กับคนทุศีลก็เท่ากับเลี้ยงคนทุศีลไว้เต็มวัดเต็มวาไปหมดนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นไปใช่ไหมครับให้ไปให้มาก็เท่ากับว่าโหเลี้ยงโจรไปเลยก็ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรคู่ควรอะไรไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นการให้ที่ถูกต้องนะครับก็ควรศึกษาว่าคุณธรรมของผู้รับนะครับ เราอ่านในชาดกกับพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะให้แบบใครปรารถนายังไงมาเนี่ยอะไรมาท่านก็จะให้ตามความปรารถนาของคนคนนั้นเลยอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับ อ๋ออันนั้นเขาให้เพื่อโพธิญาณ นะครับของเราตั้งอยากได้โพธิญาณไหมนะครับจะได้ชำระผมจะได้ขอมั่งขอให้บวชตลอดชีวิตนะครับ นะครับ คือถ้าหากว่าเรานั่นคือพูดถึงพระโพธิสัตว์ที่ว่าท่านตั้งความปรารถนาเพื่อโพธิญาณแต่ถ้าเชื่อไหมครับว่าในเวลามาสูตรเนี่ยบอกว่าเลยว่าถึงให้เท่ากับเวลามาพามให้มหาศาลขนาดนั้นนะทานของเวลามาพามก็สู้ว่าให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลไม่ได้ถึงจะใจใหญ่เหมือนกับเวลามาพามขนาดนั้นผลของการให้นะสู้กับผู้ที่ให้แก่ทักขิณายะบุคคลไม่ได้นะครับเนี่ยนะของเราก็จะนึกว่าโอ้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วผลจะได้เยอะๆจริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นการทำนาเนี่ยนะครับถ้าท่านเอาข้าวสักพันเล่มเกวียนไปหว่านข้าวไปหว่านที่ประเทศซาอุนะครับในที่มันแห้งแล้งนะครับบางทีอาจจะมีบางแห่งที่มันมีน้ำดีอะไรดีก็อาจจะให้ผลบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันน้อยเกินไปแต่ถ้าไปหว่านในเนื้อนาที่ดีนี่นะครับผลก็แตกต่างกันนะครับผลก็แตกต่างกันจริงๆแม้กระทั่งให้แล้วเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งแห่งปีติปราโมทย์เนี่ยนะเทียบดูว่าระหว่างให้กับคนมีกิเลสทั่วๆไปกับให้กับพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะปลื้มใจเมื่อให้ใครเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องดูเพราะว่าบุญทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เจตนา3เป็นหลักใช่มั้ยครับบุญนั้นจะมีผลมากหรืออานิสงส์มากก็เนื่องจากคุณธรรมของผู้รับนะครับเนี่ยนะเหมือนกับว่าเราปลูกข้าวเนี่ยนะถ้าหากว่าปลูกในที่แห้งแล้งผลก็ย่อมได้น้อยตามสมควรนะครับตามสมควรแก่สถานที่ปลูกการให้ทานก็เหมือนกันหรือว่าเรามีเยอะแล้วก็โหตั้งไว้เหมือนก๊อกน้ำข้างถนนก็เอาเหอะนะครับถ้ามีขนาดนั้นก็ไม่เป็นไร แต่นี่เมื่อพูดถึงว่าทายทานที่มันมีจำกัดนะครับก็ควรที่จะเลือกให้นะครับถ้าหากว่ามีบุญขนาดนั้นก็นะครับเข้าของคลังพระหลวงเลยนะครับของคลังหลวงไปเลยนะครับจะได้ทั่วๆไปทีนี้ต่อไปนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับในเมตตาภาวสูตรจริงอยู่สูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปธิสมบัติเป็นเหตุบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นนะครับคือหมายความว่าบุญที่ให้ผลเป็นอุปธิสมบัติเป็นเหตุเนี่ยนะครับบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตตินั่นแลครอบงำบุญยะกิริยาวัตถุเหล่านั้นสว่างสวัยไพโรจน์นะครับอุปมาก็เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนรัศมีแห่งดาวชนิดใดชนิดหนึ่งรัศมีดาวทั้งหมดนั้นน่ะย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งรัศมีของพระจันทร์เอานะดาว16ดวงมาตั้งกับพระจันทร์ขึ้นดวงเดียวไหนสว่างกันนะครับก็พระจันทร์นั่นแหละครับอย่าว่า16ดวงเลย1,000ดวงนะครับดาวเนี่ยนะพระจันทร์ขึ้นดวงเดียวนะครับโลกเราสว่างสวัยกว่าดาวทั้งหมดเหล่านั้นนั่นอีกรัศมีพระจันทร์นั่นแลครอบงำรัศมีดาวเหล่านั้นสว่างสวัยไพโรจน์ฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในเมื่ออากาศโปร่งปราศจากเมฆในสารทัศน์สมัยในเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคือเดือน11เดือน12เนี่ยนะครับพระอาทิตย์ลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้ากำจัดอากาศอันมืดทั้งปวงสว่างสวัยไพโรจน์ฉะนั้นอันหนึ่งเปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษ์ในปัจจุสมัยแห่งราตรีสว่างสวัยไพโรจน์ฉะนั้นเพราะฉะนั้นในบรรดาบุญที่เป็นไปเพื่ออุปธิสมบัติเนี่ยนะครับไม่มีบุญใดถึงเมตตาเจโตวิมุตติเลยนะครับเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยมีผลมหาศาลครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ใดมีสติเจริญเมตตาไม่มีประมาณสังโยชน์ทั้งหลายของผู้นั้นผู้พิจารณาเห็นซึ่งธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิย่อมเป็นธรรมชาติเบาบางถ้าว่าผู้นั้นมีจิตไม่ประทุษร้ายซึ่งสัตว์มีชีวิตแม้ชนิดหนึ่งเจริญเมตตาอยู่ไซผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีกุศลเพราะการเจริญเมตตานั้นอันพระอริยบุคคลมีใจอนุเคราะห์ซึ่งสัตว์มีชีวิตทุกหมู่เหล่าย่อมกระทำบุญเป็นอันมากพระราชฤาษีทั้งหลายทรงชนะซึ่งแผ่นดินอันเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่สัตว์ทรงบูชาอยู่ซึ่งบุญเหล่าใดคืออัสเมธปุริสเมธสัมมาปาสะวาชปยะนิรคละเนี่ยนะเสด็จเที่ยวไปบุญเหล่านั้นย่อมไม่ถึงแม้เสี้ยวที่16แห่งเมตตาจิตอันบุคคลเจริญดีแล้วเหมือนหมู่ดาวทั้งหมดย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งรัศมีพระจันทร์ฉะนั้นผู้ใดมีส่วนแห่งจิตประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าย่อมไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะเวรของผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุอะไรอะไรเลยนะครับเพราะมีเมตตากว้างขวางไม่มีประมาณนะครับอรรถกถาเมตตาภาวสูตรปรมัตถทีปนีอธิบายว่าบทว่าโอปทิกานิปุญญกิริยาวัตถุนี้นะครับเป็นคำกำหนดถึงบุญญกิริยาวัตถุเหล่านั้นก็บอกว่าขันธ์ทั้งหลายท่านเรียกว่าอุปธิในบทนั้นนะครับศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งอุปธิการให้การรักษาศีลนะครับเป็นเหตุให้ได้อุปธินะครับเพราะว่าศีลเนี่ยทำให้สู่สุคติใช่ไหมครับเช่นอุปธิที่เป็นมนุษย์อุปธิที่เป็นเทวดาเนี่ยนะครับก็คือขันธ์เนี่ยนะขันธ์ที่เป็นมนุษย์ขันธ์ที่เป็นเทวดานี่ก็อาศัยอะไรครับอาศัยศีลนั่นแหละครับหรือความขวนขวายอันเป็นอุปธิอายุหณะเนี่ยนะครับที่เป็นเหตุของอุปธินะครับอันเป็นอุปธิของขันธ์เหล่านั้นชื่อว่าโอปธิกะนะหมายถึงเจตนาหรือศีลนะครับเป็นเหตุแห่งปฏิสนธินะครับชื่อว่าโอปธิกะมีอุปธิสมบัติเป็นเหตุอันทำให้เกิดในอัตภาพในสมบัติภพคือให้ผลอันเป็นไปในปฏิสนธินะครับคือหมายความว่าหมายถึงตัวเจตนาที่ให้ผลนำเกิดนะในบรรดาเจตนาที่ให้ผลนำเกิดนะครับหรือว่าบุญที่ให้ผลนำเกิดเนี่ยนะไม่มีบุญใดเท่ากับเมตตานะเมตตาเจโตวิมุตตินะครับ นะครับถ้าเมตตาเจโตวิมุตติขอให้รู้เถอะว่าระดับฌานจิตนะครับนะครับก็เกิดเป็นพรหมก็เทวดาถึงจะมีพันองค์ก็สู้พรหมองค์เดียวไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทานศีลแบบเทวดาทั่วๆไปยังไงก็สู้พรหมไม่ได้ว่างั้นเถอะนะ เมตตาเนี่ยการที่จะเป็นเมตตานี่ต้องเจริญให้ได้ฌานใช่ไหมถึงจะได้นี่ตรงนี ้ถ้าตามสูตรนี้ก็ฌานจิตนะครับเพราะใช้เมตตาเจโตวิมุตติ ถ้าเป็นเมตตาเพียงแต่ว่าข่มความโกรธหรือว่าเห็นโทษของความโกรธเจริญเมตตาในหมู่คณะบ้างเล็กๆน้อยๆนี่ก็จะไม่ได้อานิสงส์เท่าขนาดนี ้ไม่ขนาดนี้นะครับครับไม่ขนาดนี้ก็เอาบุญไปแบบเล็กๆน้อยๆไปก็แล้วกันนะครับครับดีกว่าไม่ทำใช่ไหมครับครับพูดอีกก็ถูกอีกนะครับไม่ผิดหรอกครับบทว่าบุญญกิริยาวัตถุนี้คือชื่อว่าบุญญกิริยาวัตถุเพราะเป็นบุญญกิริยาและเป็นผลแห่งพลานิสงส์นั้นๆก็บุญยะกิริยาวัตถุเหล่านั้นโดยย่อมี3อย่างนะครับคือทานามัยศีลามัยภาวนามัยนะครับเดี๋ยวจะได้ขยายข้างหน้าต่อไปบทว่าเมตตายะคือเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยนะครับได้แก่การเข้าฌานหมวด3และหมวด4ที่ได้ด้วยเมตตาภาวนานะครับถ้าโดยจตุกนัยก็ได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานและตติยฌานถ้าโดยปัญจกนัยก็ได้แก่จะถึงจตุทฌานนะครับปัญจกนัยนะคือฌานที่3โดยจตุกนัยฌานที่4โดยปัญจกนัยนะครับก็เมื่อกล่าวว่าเมตตาย่อมหมายทั้งอุปจาระและอัปปนาถ้าอ่านเจอในพระไตรปิฎกนะครับที่ไหนเจอคำว่าเมตตาเนี่ยบางทีก็หมายถึงอุปจาระและอัปปนาคือรวมทั้งเล็กๆน้อยๆจนถึงฌานด้วยแต่เมื่อกล่าวว่าเจโตวิมุตติเนี่ยหมายถึงอัปปนาฌานอย่างเดียวนะครับต้องเป็นฌานอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใช้คำว่าเจโตวิมุตติเนี่ยนะครับก็อัปปนาฌานนั้นน่ะท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติเพราะจิตพ้นด้วยดีจากธรรมะอันเป็นข้าศึกมีนิวรณ์เป็นต้นนะเพราะว่ามันพ้นจากนิวรณ์ไม่ครอบงำนะครับกามฉันทะพยาปาทะทีนมิทะวิจิกิจฉานะครับอุทธัจจคุกุจจะเป็นต้นก็ไม่ครอบงำฌานในจิตเหล่านั้นนะครับเพราะว่าฌานนี่ครอบงำนิวรณ์นะครับแม้แก่ปฐมฌานก็ละนิวรณ์แล้วนะครับทุติยฌานก็ละวิตกวิจารตติยฌานก็ละปีตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจริญฌานได้ถึงที่สุดก็จะมีสุขเอกัคคตาเป็นไปนะครับอันนี้เป็นไปกับเมตตาบทว่ากลังนาขันติโสรสิงได้แก่บุญญกิริยาวัตถุมีอุปธิเป็นเหตุย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งเมตตาพรหมวิหารธรรมนะครับข้อนี้ท่านอธิบายไว้ว่ากระทําผลแห่งเมตตาเจโตวิมุตติให้เป็น16เสี้ยวคือให้เป็น16ส่วนแล้วทำส่วนหนึ่งจาก16ส่วนนั้นให้เป็น16ส่วนอีกบุญญกิริยาวัตถุมีอุปธิเป็นสมบัติเป็นเหตุเหล่านั้นยังไม่ถึงส่วนหนึ่งในส่วนที่16นั้นนะครับคือหมายความว่าเมตตาฌานเนี่ยนะครับมาผ่าเป็น16ส่วนแล้วเอา1ใน16มาผ่าอีก16ครั้งนะครับทานกับศีลทั่วๆไปเนี่ยนะครับไม่ถึงเสี้ยวของอันนั้นเลยนะครับถามว่าเอ๊ะมันจะเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าหาว่าใครที่เคยอ่านว่าเมื่อสนังกุมารพรหมมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับไปอ่านดูนะในพระสูตรหลายสูตรเนี่ยนะเวลาที่สนังกุมารพรหมเนี่ยนะครับเสด็จมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะในมหาโควินทสูตรเนี่ยนะครับโอ้โหรัศมีเนี่ยจ้าครอบคลุมสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดเลยนะครับว่างั้นเถอะโอ้โหเทวดาดาวดึงส์นี่เงียบกริบเลยนะครับทั้งสวรรค์เลยนะครับทั้งดาวดึงเนี่ยนะท้าวสักกะเป็นต้นเนี่ยนั่งไม่ขยับเลยว่างั้นเถอะดูซิว่าพรหมจะมาไงนะจะมานั่งตรงไหนใครถ้าพรหมนั่งอาสนะใครเนี่ยคนนั้นนี่แหมเหมือนกับชั้นหนึ่งเลยนะรับเกียรติมากว่างั้นเถอะนะก็เทวดาทั้งสวรรค์ดาวดึงนะครับไม่ได้เสี้ยวของอาสนังกุมารพรหมที่ว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นโหพรหมกับเทวดานี่ห่างกันเยอะนะครับเพราะว่ารูปของพรหมเนี่ยไม่ประสงค์จะให้เทวดาเห็นเทวดาก็มองไม่เห็นนะครับนั้นความหยาบเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับวันทานศีลทั่วๆไปนี่เมื่อเทียบกับระดับฌานจิตเป็นพรหมแล้วโอ้ห่างกันมหาศาลนะครับอย่างที่พระองค์อุปมานี่แหละเหมือนนะครับเหมือนกับนี่แหละเหมือนกับดาวกับเดือนนะครับมันห่างกันขนาดนั้นนะหรือเหมือนกับความมืดกับแสงอาทิตย์ในเที่ยงวันเนี่ยนะครับโอ้ห่างกันอย่างนั้นจริงๆจริงอยู่เมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยนะครับย่อมสว่างไสวดุจความแจ่มใสอันปราศจากความเศร้าหมองได้แก่ความสว่างของดวงจันทร์ย่อมกำจัดคือเผาธรรมะอันเป็นข้าศึกดุจความสว่างนะครับแสงสว่างก็กำจัดความมืดย่อมสว่างไสวไพโรจน์ ดุจดาวประกายพรึกโชติช่วงแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรที่จะสว่างสวยกว่านี้อีกแล้วนะเทียบบุญทั่วๆไปเนี่ยนะครับเมตตาเนี่ยบุญจริง ๆขอกราบครับถ้าหากว่าคนที่เจริญฌานลักษณะนี้แล้วเนี่ยไปเป็นพรหมแล้วถ้าหากว่าหมดบุญจากพรหมเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย ์ครับผม ไอ้บุญที่เกิดจากการบำเพ็ญฌานของเขาเนี่ยของท่านเนี่ยนะจะมาให้เป็นพวกรูปสมบัติพวกทรัพย์สมบัติพวกเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนี้ได้ไหม อ๋อแน่นอนครับเช่นในสูตรก่อนใช่ไหมครับที่พระองค์บอกว่ามาเป็นท้าวสักกะ36ครั้งมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกแล้วก็มาเป็นพระเจ้าประเทศราชหาเรียกว่านับไม่หวาดไม่ไหวนะครับเนื่องจากผลแห่งการเจริญเมตตานั้นอยู่7ปีนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยจึงดีจริงๆว่างั้นเถอะ เอาละ ก็ในบทนี้ท่านกล่าวว่าก็เพราะเหตุไรเมื่อยังมีอาสวะอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเมตตาเนี่ยนะครับวิเศษกว่าบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้เล่านะก็มันเป็นไปกับด้วยอาสวะนะครับก็ยังเป็นอารมณ์ของอาสวะทำไมชงยิ่งชื่นชมขนาดนี้อย่างนั้นนะอัตถกถาก็ตั้งประเด็นถามท่านก็แก้ว่าเพราะความปฏิบัติชอบในสัตว์ทั้งหลายนะครับนี่เป็นวิธีการปฏิบัติชอบในสัตว์จริงๆว่างั้นเถอะด้วยความประเสริฐสุดและความไม่มีโทษเนี่ยนะเป็นการทำที่เพื่อสัตว์แบบประเสริฐจริงๆนะครับไม่มีบุญอย่างอื่นที่เป็นไปเพื่อประเสริฐแก่สัตว์แบบนี้อีกแล้วแล้วก็สิ่งนี้ไม่มีโทษจริงๆนะครับเมตตาเนี่ยก็วิหารธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมะประเสริฐที่สุดเป็นสัมมาปฏิบัติในสัตว์ทั้งปวงคือเมตตาฌานเหมือนอย่างว่าพวกพรหมมีจิตไม่ประทุษร้ายฉันใดพระโยคีทั้งหลายผู้ประกอบด้วยวิหารธรรมเหล่านี้คือเมตตาเนี่ยนะก็เป็นผู้เสมอด้วยพรหมฉันนั้นนะครับมีจิตใจที่ประเสริฐต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นการปฏิบัติอย่างชอบต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับเป็นความจริงอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมตตาบรมวิหารเมตตาเป็นพรหมวิหารธรรมนะครับด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเมตตาว่าวิเศษกว่าบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้เพราะเป็นการปฏิบัติชอบในสัตว์ทั้งหลายด้วยความประเสริฐที่สุดนะครับคือเป็นชั้นพรหมเหมือนกันเถอะและด้วยความไม่มีโทษนะครับถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเมตตาเท่านั้นว่าวิเศษถึงอย่างนี้พรหมวิหารนี่ก็มีตั้งมากมายทำไมไม่ยกเอามาพูดบุญกิริยาวัตถุก็มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่เอามาแสดงบารมีมีตั้งสิบทำไมไม่เอามากล่าวนะครับก็เน้นแต่เมตตาอย่างเดียวคือเมตตาเนี่ยเป็นเมตตาในพรหมวิหารเป็นภาวนาในบุญญกิริยาวัตถุแล้วก็เป็นเมตตาในบารมีสิบใช่ไหมครับก็เป็นทำไมเน้นเมตตาอย่างเดียวนะพรหมวิหารอื่นทำไมไม่เอามาขับเน้นนะครับกรุณาไม่เอามาขับเน้นอ่ะเป็นต้นนะครับหรือว่าทานศีลทำไมไม่ขับเน้นมาขับเน้นเมตตาภาวนาอย่างเดียวหรือว่าบารมีสิบเนี่ยนะครับทานศีลเนี่ยขมะเป็นต้นทำไมไม่มาขับเน้นขับเน้นทำไมเมตตาอย่างเดียวว่างั้นเถอะตอบว่าเพราะเมตตาเป็นที่ตั้งของพรหมวิหารธรรมนอกนี้นะคือถ้ามีเมตตาและวิหารธรรมพรหมวิหารอื่นๆก็ไม่ยากว่างั้นเถอะและเพราะเมตตาเนี่ยนะครับเป็นกาลยานธรรมทั้งหมดทานเป็นต้นก็จะครบบริบูรณ์ถ้ามีเมตตาแล้วเนี่ยนะครับทานเป็นต้นก็จะบริบูรณ์เองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมตตาจึงเด่นอย่างนั้นก็เมตตานี้เนี่ยนะครับมีความประพฤติอาการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะนะครับคือมีจิตที่หวังดีต่อสัตว์จริงๆอ่ะนะเป็นลักษณะของเมตตาเนี่ยนะมีการประมวลประโยชน์เกื้อกูลเป็นกิจนะครับรสานี่คือกิจนะประมวลประโยชน์ให้แก่สัตว์นะครับเช่นประมวลว่าสัตว์ควรได้รับความสุขอ่ะนะก็หวังใจให้สัตว์มีความสุขหวังใจให้สัตว์ไม่เบียดเบียนเป็นต้นเนี่ยนะครับมีการปลดเปลื้องความอาฆาตเป็นอาการปรากฏนะครับปลดเปลื้องเลยจิตที่นึกตำหนิต่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีเลยนะครับจิตที่นึกตำหนิจิตที่นึกบ่นจิตที่นึกว่าร้ายให้เสียหายไม่มีนะครับมีแต่หวังประโยชน์ไปหาสรรพสัตว์นั่นเองนะครับจึงไม่มีความอาฆาตโกรธเกลียดชิงชังแม้แต่นิดเดียวเลยพี่ว่าเมตตาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วโดยไม่ว่างเว้นเมื่อเป็นเช่นนั้นภาวนามีกรุณาเป็นต้นย่อมสำเร็จได้โดยง่ายทีเดียวนะครับถ้าเมตตาเนี่ยเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับกรุณาก็เจริญไม่ยากแล้วมุทิตาอุเบกขาก็จักเจริญไม่ยากเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเมตตาจึงเป็นที่ตั้งแห่งพรหมวิหารธรรมโลกนี้ทั้งหมดเลยนะครับจริงอย่างนั้นเมื่อมีอัธยาศัยเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคือถ้ามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ ความเป็นผู้นำให้ออกไปจากทุกข์คือมีกรุณาเนี่ยนะครับประสงค์จะนำสัตว์ให้ออกจากทุกข์ความเป็นผู้ใคร่จะให้สมบัติวิเศษดำรงอยู่ได้นานสำเร็จได้โดยง่ายเพราะไม่มีการฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับคือจะถ้ามีจิตเกื้อกูลต่อสัตว์นะครับทุกใดๆที่จะพึงมีต่อสัตว์ก็จะนำทุกอันนั้นออกไปอันนั้นเป็นกรุณาเสร็จแล้วก็หมายอยากให้สัตว์เนี่ยมีความสุขความเจริญเนี่ยนะครับไม่คิดฆ่าเลยอันนี้เป็นมุทิตาให้เขาเสวยสุขไปได้นานๆและเพราะมีจิตเป็นไปสม่ำเสมอในที่ทั้งปวงต่อไปก็จะวางใจได้ก็จะเป็นอุเบกขาเป็นต้นนั่นเองนะครับด้วยเหตุนั้นพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้น้อมไปในการแบ่งความสุขอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งมวลไม่ทำการแบ่งแยกด้วยการเลือกว่าควรให้แก่ผู้นี้ไม่ควรให้แก่ผู้นี้ดังนี้แล้วให้ทานอันเป็นเหตุให้ความสุขแก่สรรพสัตว์โดยไม่เลือกหน้านะครับเพราะเมตตานั่นเองนะครับเมื่อเมตตามหาศาลแล้วมีอะไรก็คิดจะให้นะครับคิดจะให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสร็จแล้วก็สมาทานศีลเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือถ้าสมาทานศีลหนึ่งนะครับถ้าสมาทานศีลนะหนึ่งให้ชีวิตเป็นทานนะถ้าอัดเว้นจากอธินาทานก็ให้สมบัติเป็นทานใช่ไหมครับไม่นึกเบียดเบียนทรัพย์สินของใครเลยถ้าหากว่าสมาทานงดเว้นจากกามเมสุมิจฉาจารก็ให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาของเขาทั้งหมดเลยนะครับไม่นึกที่จะล่วงละเมิดบุตรและภรรยาอันเป็นที่รักของใครๆเลยแล้วก็ให้คำสัตย์คำจริงเนี่ยนะครับไม่มุสาวาทก็คือให้คำสัตย์คำจริงต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ดื่มสุราเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยประมาทนะก็ให้ความไม่ประมาทต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อสมาทานศีลก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายนั่นเองนะครับบำเพ็ญเนกขัมมะเพื่อให้ศีลบริบูรณ์นะครับศีลจะดีก็ต้องเมื่อมีเนกขัมมะทำปัญญาให้บริสุทธิ์เพื่อความไม่ลุ่มหลงในประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายคือจะไม่เข้าใจพลาดนะครับสิ่งที่ประกอบก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขแก่สัตว์จริงๆแล้วก็ปรารภความเพียรมั่นเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปบรรลุความเป็นผู้กล้าด้วยความเพียรอันสูงสุดนะครับคือมุ่งที่จะให้ความสุขแก่สัตว์มีแต่ยิ่งขึ้นไปนะครับถามว่าให้ความสุขแก่สัตว์นี่ให้ขนาดไหนอย่าว่าให้สุขแบบธรรมดาเลยนะครับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหวังจะให้สัตว์นี่นะครับได้รับโลกุตระสุขเลยนะครับถ้าคู่ควรแก่โสดาปัตติมรรคบรรลุเลยโสดาปัตติมรรคถ้าคู่ควรแก่สกทาคามีอนาคามีอรหันต์เข้าจักให้บรรลุไปเลยนะครับจึงไม่อิจฉาริษยาตาร้อนเลยใช่ไหมพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับใครพอที่จะบรรลุมรรคผลได้อยู่ไกลขนาดไหนพระองค์ก็จะหยิบยื่นให้เขานะครับคือยื่นให้นี่เป็นสำนวนนะครับหมายถึงไปแสดงธรรมเพื่อประโยชน์ให้เข้าบรรลุมรรคนั้นๆ นะครับแล้วก็เป็นผู้อดทนด้วยอัธยาศัยอันเป็นประโยชน์นานับประการแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายถึงสัตว์จะมีความผิดต่อตัวแต่ก็ไม่โกรธนะครับไม่โกรธนะครับคล้ายๆก็ถ้าเขามาด่าก่อนถ้าเขามีอุปนิสัยแห่งมรรคผลพระองค์ก็จะนั่งอยู่นั่นแหละเขาด่าเลิกแล้วค่อยแสดงธรรมให้เขาฟังนะครับแล้วก็ไม่ผิดคำพูดที่ได้ปฏิญญาไว้ด้วยคำเมียที่ว่าเราจักให้จักกระทำสิ่งนี้แก่ท่านนะครับมันจะไม่มีการผิดวจีสัจจะเลยนะครับรักษาคำพูดได้เยี่ยมเป็นผู้ตั้งใจจริงเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์อันนี้ก็เป็นอธิษฐานของท่านเป็นผู้แผ่เมตตาไม่เลื่อนลอยในสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับไม่เลื่อนลอยนะแผ่เมตตาก็หวังประโยชน์จริงๆไม่ใช่สัพเพสัตตาว่าไปเรื่อยเปื่อยนี่ไม่ใช่นะครับหวังให้เขามีความสุขจริงๆนะครับเป็นผู้ให้อภัยในความผิดพลาดของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอัธยาศัยเกื้อกูลเพราะได้ทำอุปการะก่อนก็ไม่หวังการตอบแทนอันนี้ลักษณะของอุเบกขาให้อภัยหมดเลยนะครับทำความดีให้แก่เขาไปแล้วก็ไม่ได้หวังความตอบแทนอะไรนะครับก็ช่วยเขาเพื่อความสุขจริงๆเพราะฉะนั้นพระมหาโพธิสัตว์เหล่านั้นบำเพ็ญบารมีแล้วยังกัลยาณธรรมทั้งหมดอันเป็นประเภทแห่งพุทธธรรม18หมวดตลอดถึงทศพลยานนะครับจตุเวสารัชยานอสาธารณยาน6ให้บริบูรณ์คือบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเมตตานั้นให้วิเศษกว่าบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้เพื่อทรงแสดงถึงความวิเศษนี้ว่าเมตตาบริบูรณ์กว่ากัลยาณธรรมทั้งหมดมีทานเป็นต้นนะครับคือถ้ามีเมตตาแล้วบุญบารมีทั้ง10อย่างอื่นก็เจริญไม่ยากเ พรหมวิหารอย่างอื่นอีกก็เจริญไม่ยากบุญกิริยาวัตถุอื่นๆอีกก็เจริญไม่ยากเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนตัวขับเน้นให้ทำบุญอื่นๆได้อย่างมหาศาลนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความที่เมตตาเนี่ยมีอนุภาพมากกว่าบุญมีอุปธิสมบัตินอกนี้ด้วยเวลามาสูตรนะครับเช่นในเวลามาสูตรนะในเวลามาสูตรนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงว่าทานที่ให้แก่พระโสดาบันองค์หนึ่งเนี่ยนะครับมีผลมากกว่าทานของเวลามาพราหมณ์นั้นมากนะครับคือเวลามาพราหมณ์เนี่ยนะครับไปอ่านในอังคุตระนิกายนวกะนิบาตนะครับเวลามาสูตรเนี่ยนะทานของเวลามาพราหมณ์ที่มหาศาลขนาดนั้นนะสู้ผู้ที่ให้ทานแก่พระโสดาบันบุคคลคนเดียวไม่ได้นะครับมีผลมากกว่าทานของเวลามาพราหมณ์เพราะเวลามาพราหมณ์ไม่ได้ให้ในทักขิณายะบุคคลนะครับคือให้ในสมัยนั้นไม่มีใครเป็นทักขิณายะบุคคลเลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าหากว่าให้ทานแก่พระโสดาบัน101นะครับก็มีผลมากกว่าให้ทานแก่พระโสดาบันองค์เดียวให้ทานกับพระสกทาคามีองค์หนึ่งมีผลมากกว่าให้ทานแก่พระโสดาบัน100องค์ถ้าหากว่าให้ทานแก่พระสกทาคามี100องค์ก็มีผลมากกว่าให้ทานแก่พระสกทาคามีองค์เดียวให้ทานแก่พระอนาคามี1องค์มีผลมากกว่าให้ทานแก่พระสกทาคามี100องค์ให้ทานแก่พระอนาคามี100องค์มีผลมากกว่าให้พระอนาคามีองค์เดียวให้ทานแก่พระอรหันต์1องค์ก็มีผลมากกว่าพระอนาคามี100องค์ให้ทานกับพระอรหันต์100องค์นะครับก็มีผลมากกว่าพระอรหันต์องค์เดียวให้ทานกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้า1องค์ก็มีผลมากกว่าพระอรหันต์100องค์นะครับถ้าให้ทานกับพระปัจเจก100องค์ก็มีผลมากกว่าพระปัจเจกองค์เดียวถ้าให้ทานกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็มีผลมากกว่าพระปัจเจก100องค์ที่ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นโหพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบุคคลให้เนี่ยนะมีผลมากจริงๆทีนี้ถ้าหากว่าให้ทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีผลมากกว่าให้ทานแก่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะทีนี้บอกว่าถ้าหากว่าให้วิหารทานนะครับเจาะจงแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4เนี่ยนะครับก็มีผลมากกว่าให้ทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทีนี้บอกว่าการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะครับอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีผลมากกว่าการถวายวิหารทานอย่างที่ว่าไปทีนี้ผู้ที่ถึงไตรสรณคมเนี่ยนะครับก็มีผลน้อยกว่าผู้ที่ถึงไตรสรณคมด้วยมีศีลด้วยนะครับนะถ้าถึงไตรสรณคมอย่างเดียวไม่ได้สมาทานศีลก็มีผลน้อยถ้าสมาทานศีลด้วยก็มีผลมากกว่านั้นเสร็จแล้วก็ยังแสดงบอกว่าการเจริญเมตตาเนี่ยนะครับชั่วรีดนมโคดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็มีผลมากกว่าการสมาทานศีลนั่นอีกคือหมายความว่าถ้า1ถึงไตรสรณคมด้วยสมาทานศีลด้วยมาเจริญพรหมวิหารเป็นต้นด้วยก็มีผลมากไปอีกนะครับไอ้ที่มากไปกว่านั้นก็คือการเจริญอนิจจสัญญาก็คือเจริญอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นจะมีผลมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมันดูได้นะครับจากในเวลามาสูตรอังคุตระนิกายนวกะนิบาตนะครับแต่ไม่ควรกล่าวถึงเมตตานั้นดีเกินกว่าบุญนิดหน่อยนะครับคืออย่าไปคิดว่าเป็นเมตตาธรรมดานะเพราะเป็นบุญประกอบด้วยมหคตกรรมอันนี้ต้องเอาเมตตาระดับฌานนะครับจึงจะเนื้อกว่าเมตตาอื่นๆทั่วไปสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ากรรมใดกระทำพอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือในภพนั้นกรรมใดกระทำพอประมาณกรรมนั้นย่อมไม่ติดอยู่ในภพนั้นนะครับคำว่าก็กามาวจรกรรมเนี่ยนะครับชื่อว่ากรรมทำแต่พอประมาณแต่มหคตกรรมชื่อว่ากรรมกระทำไม่เป็นประมาณเพราะพ้นประมาณแล้วทำเจริญด้วยการแผ่ไปโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงนะครับโอทิโสภรณากับอโนทิโสภรณาใช่ไหมครับมันเป็นการเจริญเมตตาอย่างกว้างขวางนั้นรายละเอียดก็โปรดศึกษาได้จากวิสุทธิมรรคนะครับพรหมวิหารนิเทศเมตตาพรหมวิหารนะครับ เดี๋ยวจะถามตรงนี้นิดนึงครับถามว่าการที่บุคคลถึงไตรสรณคมนะแต่ว่าบุคคลที่มีถึงไตรสรณคมด้วยมีศีลด้วยจะมีอานิสงส์มากกว่าที่จะถามนี่ก็คือบุคคลที่ไม่ถึงไตรสรณคมแล้วสมาทานศีลนี่ เป็นฐานะที่เป็นไปได้ไหมแล้วก็อธิสงเนี่ยจะมากเท่ากับผู้ที่มีไตรสรณคมด้วยศีลด้วยหรือเปล่า โดยธรรมดาเนี่ยนะครับศีลเฉยๆนะรักษาศีลเฉยๆโดยที่ไม่ถึงไตรสรณคมเนี่ยนะถึงไตรสรณคมมีผลมากกว่ามีผลมากกว่ารักษาศีลเฉยๆเอาถามว่าคนที่รักษาศีลเฉยๆโดยที่ไม่ถึงไตรสรณคมเนี่ยมีไหมมีก็ฝรั่งเยอะแยะนะครับฝรั่งคนดีๆก็มีเยอะแยะไปเช่นเขาฝรั่งบางคนไม่ฆ่าสัตว์นะครับฝรั่งบางคนเนี่ยลักทรัพย์นี่ไม่มีนะครับบางคนเนี่ยก็ซื่อสัตย์ในบุตรภรรยาตัวเองมากนะครับมุสาวาทก็ไม่เป็นเหล้าก็ไม่ดื่มเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาศีลเขาดีนะครับแต่เขาไม่ได้ถึงไตรสรณคมอะไรนะครับแล้วเขาก็เคร่งครัดด้วยในเรื่องศีลนั้นๆของเขานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีไตรสรณคมอะไรเลยไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอะไรนะครับถ้าโดยธรรมดาเทียบกันแล้วผู้ที่ถึงไตรสรณคมมีอนิสงส์มากกว่ามีศีลธรรมดาทั่วไปอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผู้ที่ถึงไตรสรณคมนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาบันแล้วนะครับสงเคราะห์เป็นบุคคลประเภทปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นทานที่ให้แม้แก่อุบาสกผู้ถึงไตรสรณคมก็เรียกว่าเป็นทักขิณายบุคคลนะครับมีผลหาประมาณไม่ได้เหมือนกัน ครับกัดตรงนี้นิดนึงถ้า ที่เขาตามวัดทั่วไปเนี่ยก็จะมีการสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลเนี่ยเขาก็จะกล่าวคำพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ความลึกซึ้งในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ย ครับ เนี่ยนี่จะถือว่าจะถือว่าเขาได้ถึงไตรสรณคมหรือยัง สภาวะธรรมที่ถึงไตรสรณคมนะครับองค์ธรรมได้แก่สัมมาทิฏฐิและทิฏฐุชุกกรรมนะครับองค์ธรรมนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นกรรมสกตาประเภทสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นทิฏฐุชุกรรมทีนี้เราก็มาถามดูว่าขณะที่เขากล่าวเนี่ยนะเขามีเจตนาเหล่านี้ไหมล่ะนะครับถ้าเขามีก็แสดงว่าเป็นนะครับถ้าไม่มีก็ประเพณีนิยมนะครับพอเป็นประเพณีนิยมผมก็ไม่วิจารณ์นะครับทิฏฐุชุกรรมนะครับสัมมาทิฏฐิและทิฏฐุชุกรรมนะครับเป็นตัวที่เข้าถึงไตรสรณคมนะองค์ธรรมหรือสภาวะอันนั้นนะครับ ครับขออนุญาตนะครับที่ท่านอาจารย์ว่าการเจริญเมตตานั้นก็สู้เจริญอนิจจสัญญาไม่ได้นั้นขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะครับ ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงอนิจจานุปัสสนานะครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะหมายถึงอนิจจานุปัสสนาเพราะว่าการเจริญอนิจจานุปัสสนานะครับเป็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคนะครับแล้วอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะครับถ้าโดยเทียบทั่วๆไปแล้วก็หมายตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปนะครับคือผ่านอุทยพยายานไปแล้วนะครับ วิปัสสนายังไงก็ต้องเป็นสมถะ คือแต่ว่าวิปัสสนาที่มีสมถะเหล่านั้นเป็นบาทนั่นเองนะครับเนี่ยนะถ้าโดยตรงๆแล้วก็หมายถึงวิปัสสนาที่เป็นบาทแห่งโสดาปัตติมรรคนะแต่ไม่ใช่ว่าเออมานั่งเอออะไรก็ไม่เที่ยงสักอย่างอย่างนี้แล้วก็จะได้อนิจจานุปัสสนาแล้วอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับต้องระดับพังคยานเป็นต้นไปหมายความว่ารู้จักขันธ์5พร้อมทั้งปัจจัยเป็นอย่างดีแล้วใคร่ครวญถึงขันธ์เหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับแล้วปรารภถึงเหตุเกิดและความดับแล้วก็ใส่ใจถึงความดับอย่างเดียวเนี่ยนะครับจึงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาไม่เที่ยงนะครับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วก็ใส่ใจเจริญอย่างนี้พอกพูนอย่างนี้มากๆอันนั้นเนี่ยมีผลมากนะครับมากกว่าการเจริญเมตตาอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเขาบอกว่าไอ้มหคตกรรมเนี่ยนะครับกรรมที่ระดับฌานเนี่ยนะครับเป็นกรรมที่กระทำไม่เป็นประมาณเพราะว่าพ้นประมาณแล้วทำเจริญด้วยการแผ่ไปโดยการเจาะจงและไม่เจาะจงเนี่ยนะครับระดับฌานจิตเนี่ยนะกามาวจรกรรมนี่นะครับไม่สามารถยึดติดในระหว่างมหคตกรรมหรือเพื่อครอบงำกรรมนั้นแล้วถือโอกาสแห่งผลของตนดำรงไว้ได้หมายความว่าถ้าได้ฌานแล้วนะครับตัวฌานเนี่ยนะจะเป็นผู้ครอบงำมหากุศลทั้งหมดแล้วให้ผลเองมหากุศลทั่วๆไปจะไปครอบงำฌานจิตให้ผลไม่ได้นะครับเพราะว่าฌานจิตนี้ประเภทอนันตริยกรรมนะครับถ้าไม่เสื่อมนะครับมันก็ให้ผลนำเกิดได้ทีนั้นแหละมหคตกรรมนั่นแลครอบงำกรรมนิดหน่อยนั้นดุดห้วงน้ำใหญ่ท่วมทับน้ำน้อยแล้วถือโอกาสของตนตั้งอยู่ห้ามผลของกรรมนั้นแล้วนำเข้าไปสู่ความเป็นสหายของพรหมด้วยตนเองเพราะเหตุนั้นข้อนี้จึงเป็นอธิบายของมหคตกรรมเหล่านั้น ครับก็คือฌานจิตก็ต้องเหนือกว่ามหากุศลอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับถ้าไปเกิดเป็นพรหมก็เหนือเทวดาอยู่แล้วเนี่ยนะทีนี้คาถาที่บอกว่าบทว่าอัปปมานังได้แก่ไม่มีประมาณด้วยอำนาจภาวนาและอารมณ์นะครับที่เจริญเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยนะจริงอยู่เมตตาไม่มีประมาณด้วยไม่ทำการยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ดุจอสุภภาวนาเป็นต้นนะครับคือเมตตาเนี่ยจะไม่เจาะจงนะอสุภะก็จะเอาศพใดศพหนึ่งนะครับแต่เมตตาเนี่ยไม่เจาะจงแบบนั้นแล้วก็เจริญโดยคล่องแคล่วเพราะไม่มีประมาณเนี่ยเป็นอารมณ์เจริญไปในสัตว์ทุกหมู่เรานะครับในทิศทั้ง10ด้วยนะครับบทว่าตะนูสังโยชนาหุนติความว่าสังโยชน์มีปฏิฆะสังโยชน์เป็นต้นผู้อันพิจารณากระทำเมตตาฌานให้เป็นบาตรหมายความว่าเจริญวิปัสสนาโดยที่อาศัยเมตตาฌานเป็นบาตรเนี่ยนะครับแล้วบรรลุอริยมรรคเบื้องต่ำละได้โดยง่ายทีเดียวย่อมเป็นธรรมชาติเบาบางนะครับถ้าเจริญเมตตาแล้วก็อาศัยเมตตาเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีเนี่ยนะครับโทสะก็เบาบางอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปัสสโตอุปทิขยังของผู้พิจารณาเห็นธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิจริงอยู่นิพพานท่านเรียกว่าความสิ้นไปแห่งอุปธิพระโยคาวจรย่อมเห็นนิพพานนั้นด้วยมรรคญาณโดยการบรรลุการทำให้แจ้งธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธินั้นอีกอย่างหนึ่งบทว่าตนูสังโยชนาหุนติความว่าจะกล่าวไปย้ายถึงสังโยชน์แม้10ประการของผู้ชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธินั้นเพราะวิปัสสนาอันมีเมตตาฌานเป็นเหตุใกล้เป็นประทัดฐานเนี่ยนะครับอันตนบรรลุพระอรหัตกล่าวคือความสิ้นไปแห่งอุปธิโดยลำดับย่อมเป็นธรรมชาติเบาบางอธิบายว่าย่อมละได้นะครับถ้าเป็นพระอรหันต์สังโยชน์10ก็โหกระเด็นกระดอนหมดแล้วนะครับนะสังโยชน์เครื่องผูกเนี่ยนะครับหลุดหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีผูกมัดมือมัดเท้ามัดคออีกแล้วนะครับไม่ต้องมัดตราสังให้ท่านแล้วนะครับถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะถ้าเป็นของเราแหมต้องมัดตราสังนะครับมัดมือมัดคอมัดเท้านะมัดมือนี่มาโอ้ยทิ้งงานไม่ได้มัดเท้าก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไม่ได้มัดคอก็ทิ้งลูกทิ้งหลานไม่ได้นะครับอยู่นั่นแหละครับเวียนวนเวียนอยู่นั่นแหละครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าตนูสังโยชนาหุนติความว่าปฏิฆะและสังโยชน์สัมปยุตด้วยปฏิฆะย่อมเป็นธรรมชาติเบาบางบทว่าปัสสโตอุปทิขยังเพิ่งเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่าของผู้พิจารณาเห็นเมตตาอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิกิเลสแห่งสังโยชน์เหล่านั้นนั่นเองด้วยการบรรลุด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงอนิสงส์แห่งการบรรลุถึงยอดแห่งเมตตาภาวนาอันละกิเลสและบรรลุถึงพระนิพพานแล้วบัดนี้เพื่อทรงแสดงถึงอานิสงส์แม้อย่างอื่นอีกนะครับอานิสงส์ของการเจริญเมตตาอย่างอื่นอีกนะที่หมายถึงผู้ที่เจริญเมตตานะครับทำเมตตาให้แผ่ประโยชน์เกื้อกูลไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายนะครับบทว่ากุสโลได้แก่เป็นผู้มีกุศลคือมีบุญมากเพราะความดียิ่งหรือเป็นผู้มีความเกษมเพราะปราศจากความพินาศมีปฏิฆะเป็นต้นนะคนที่ฉลาดก็ไม่ปล่อยให้โทสะกำเริบเสบสางขึ้นในจิตนะครับด้วยการเจริญเมตตาอันนั้นนั่นแหละบทว่ามนสานุกัมปิได้แก่มีใจอนุเคราะห์ท่านอธิบายข้อนี้ไว้ว่าเมตตาแม้เป็นวิสัยของสัตว์อย่างหนึ่งก็ตามแต่เป็นกองมหากุศลพระอริยบุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์มีใจอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงด้วยการแผ่ประโยชน์เกื้อกูลดุจบุตรอันเป็นที่รักของตนนะครับเห็นสัตว์ทั้งหมดเหมือนลูกของตัวนะย่อมกระทำคือผลิตบุญอันยิ่งใหญ่มากมายไม่สิ้นสุดสามารถผูกพันวิบากของตนให้เป็นไปใน64มหากัปได้ทำไมครับเพราะทำฌานจิตให้เกิดได้แล้วเมื่อฌานจิตเกิดเนี่ยนะครับก็ฌานบางอย่างเนี่ยอยู่ในพรหมตั้งหลายกัปนะครับอยู่สบายๆนะเช่นตติยะฌานจตุทฌานเนี่ยนะครับอยู่ได้หลายๆกัปนะครับบทว่าสัตตะสันดังได้แก่เต็มไปด้วยหมู่สัตว์คือไม่ว่างเว้นจากสัตว์ทั้งหลายอธิบายว่าเกลื่อนกลนด้วยหมู่มนุษย์นะครับอันนี้ก็หมายถึงพระราชาที่มีใจสงเคราะห์ต่อประชาชนทั้งหลายนะครับได้ยินว่าสังคหวัตถุคือสัสเมธะปุริสเมธะสัมมาปาสะวาจาปยะเนี่ยนะครับได้มีแล้วในรัชกาลก่อนๆสมัยก่อนพระเจ้าโกกาคราชนะครับคือพระราชาในสมัยก่อนพระเจ้าโกกาคราชนี่นะครับเขามีวิธีสงเคราะห์ประชาชนอย่างนี้คือ การเก็บส่วนที่สิบจากข้าวกล้าที่สำเร็จแล้วในส่วนที่พระราชาสงเคราะห์ชาวโลกชื่อว่าสัสเมทะคือทรงฉลาดในการบำรุงข้าวกล้านะครับถ้าข้าวกล้าได้สิบส่วนนะครับก็จะให้แก่พระราชาส่วนเดียวนะครับการเพิ่มอาหารและค่าจ้างให้แก่ทหารทุกเดือนชื่อว่าปุริสเมทะคือทรงฉลาดในการสงเคราะห์คนหมายความว่าขึ้นเงินเดือนให้ทหารทุกๆ6เดือนนะครับการรับสัญญากู้ในมือของคนจนยกเว้นดอกเบี้ย3ปีแล้วเพิ่มทรัพย์ประมาณ 1,000 หรือ 2,000 เพื่อเป็นกำไรชื่อว่าสัมมาปาสะคือคล้องมนุษย์ไว้โดยชอบประดุจทับผูกไว้ในหทัยเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าสัมมาปาสะเนี่ยนะครับเรียกว่าให้ทุนในการทำมาหากินหมดเลยนะครับถ้ามีกำไรได้พัน 2,000 อะไรแล้วก็เอาไว้ใช้นะก็สงเคราะห์ไปการสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวานเช่นเรียกว่าพ่อลุงเป็นต้นเรียกว่าวาจาไปยะคือกล่าวถ้อยคำที่ดูดดื่มน่ารักนะครับก็ไม่ได้พูดกระโชกโหกฮากไปดุด่าว่าใครอะไรหรอกแล้วก็แว่นแคว้นที่พระราชาทรงสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ4อย่างนี้ย่อมเป็นแว่นแคว้นที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีข้าวน้ำบริบูรณ์เกษมปลอดภัยพวกมนุษย์ร่าเริงบันเทิงเล่นหัวฟ้อนรำกับบุตรเรือนก็ไม่ต้องปิดนะครับนอนไม่ต้องปิดประตูว่างั้นแต่ไม่มีใครไปลักไปขโมยอะไรกันหรอกเพราะทุกคนมั่งมีสีสุขกันอยู่แล้วนี้ท่านเรียกว่านิรักขละเพราะไม่มีกลอนที่ประตูเรือนนะครับนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่ว่าสมัยรัชกาลของพระเจ้าโกกาการาชพราหมณ์นะครับพวกพราหมณ์ที่กิเลสครอบงำย่ำยีก็เลยไปเปลี่ยนแปลงระบบสังคหวัตถุสิบก็เลยทำให้แว่นแคว้นวิบัติโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เริ่มระบาดมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับก็เนื่องจากพราหมณ์นี่นะครับพราหมณ์ที่เห็นแก่ลาภสักการะเนี่ยนะครับไปบิดเบือนวิธีปกครองของสมัยนั้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยนะก็ได้เดือดร้อนนะครับตรงนี้ข้างก็ยกข้อความมาให้ดูนะครับแต่ผมไม่อ่านนะครับเป็นประเพณีที่หยาบช้ามากครับเบียดเบือนเป็นบาบูชายันมาฆ่าสัตว์เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะสนองกิเลสพราหมณ์นะเพราะว่าถ้าหากว่าไปอนุวัตตามนี้แล้วพราหมณ์ก็จะร่ำรวยนะครับที่มาของความชิบหายนะครับยุคหลังๆโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มกำเริบมาตั้งแต่สมัยนั้นนะก่อนหน้านั้นไม่ป่วยนะครับสัตว์ทั้งหลายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่เนื่องจากโคฆ่าโคเป็นแสนๆนะครับหลังจากนั้นมาโรคก็เริ่มระบาดแล้วนะครับบทว่าจันทปภาได้แก่รัศมีพระจันทร์นะครับเขาบอกว่าผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยนะครับจะได้อานิสงส์มากกว่าพระราชาที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับบทว่าตาระคณาวะสัพเพความว่าหมู่ดาวแม้ทั้งหมดย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16ของรัศมีพระจันทร์ฉันใดยันทั้งหลายมีอัศเมธะเป็นต้นของพระราชาเหล่านั้นเนี่ยนะครับย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16ของเมตตาจิตที่กล่าวไว้ดีแล้วโดยลักษณะที่กล่าวแล้วฉันนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำเมียที่ว่าโยนะหันติดังนี้เพื่อทรงแสดงถึงอานิสงส์แห่งเมตตาภาวนาอันเป็นปัจจุบันและสัมปรายภพอีกนะครับหมายความว่าผู้ที่เจริญเมตตาภาวนาเนี่ยนะผลในปัจจุบันจะมีอย่างไรและผลที่จะมีในอนาคตนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องไม่ลืมใช่ไหมที่ว่าเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาเนี่ยนะผู้ที่เจริญเมตตาและย่อมหวังอนิสงส์11ประการใช่ไหมครับหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นต้นนะ ที่ว่าคนยุคปัจจุบันที่ว่าอายุเราน้อยลงเนี่ยมันได้ยินบอกว่าเป็นเพราะอาหารเพราะว่าอาหารในที่นี้นะมันเป็นเพราะอะไร ก็กิเลสด้วยนะครับปัจจัยเยอะนะครับไม่ใช่อาหารอย่างเดียวกิเลสด้วยนะครับคืออย่างนี้นะเท่าที่สังเกตดูก็เนื่องจากกิเลสเนี่ยนะครอบงำผู้ที่เป็นใหญ่ก่อนบ้านเมืองไม่ปกติสุขก็ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็ดูดสารอาหารไม่เพียงพอเป็นต้นนะระบบจะมาอย่างนี้นะต้นเหตุจริงๆก็คือกิเลสนั่นเองนะครับกิเลสเมื่อกำเริบมากๆแล้วนะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็สุกไม่ดีนะครับสุกบางส่วนไม่สุกบางส่วนเมล็ดข้าวใส่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะข้าวเหล่านั้นก็ไปหุงไปต้มก็สารอาหารก็ไม่เพียงพอประมาณตอนหลังก็มีอะไรข้าวขัดขาวเป็นต้นนะสารอาหารที่ควรจะได้รับประทานทั้งหมดก็ไม่ได้รับนะครับเมื่อไม่ได้รับก็มันก็จะพาวิบัติไปอย่างอื่นไปด้วยนะครับในบทเหล่านั้นบทว่าโยได้แก่บุคคลผู้ขวนขวายแล้วในการเจริญเมตตาพรหมวิหารบทว่านะหันติได้แก่ไม่เบียดเบียนสัตว์รายๆหรือไม่ทำร้ายด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นเพราะข่มพยาบาทไว้ด้วยดีด้วยอนุภาพแห่งเมตตานั่นแล บทว่านะคาเตติได้แก่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์บทว่านะชินาติได้แก่ไม่ชนะใครๆด้วยการแข่งดีและพูดหาเรื่องทะเลาะกันหรือไม่ชนะใครๆด้วยการก่อคดีเป็นต้นหมายจะทำให้เกิดความเสื่อมเพราะไม่มีการแข่งดีกันนั่นเองบทว่านะชาปเยได้แก่ไม่พึงชักชวนแม้คนอื่นทำให้คนอื่นเขาเสื่อมจากทรัพย์บทว่าเมตตังโสได้แก่มีส่วนแห่งจิตสำเร็จด้วยเมตตาอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเมตตังโสเพราะมีส่วนแห่งเมตตาคือมีส่วนต่างๆเพราะไม่ละโดยท่องแท้บทว่าสัพพภูเตสุได้แก่ในสัพพสัตว์บทว่าเวรันตัสสะนะเกณจิตนะครับได้แก่อกุศลเวรของผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุอะไรอะไรเลยอธิบายว่าความพิโรธอันได้แก่เวรในบุคคลย่อมไม่มีแก่ผู้มีวิหารธรรมคือเมตตานั้นกลับด้วยบุรุษรายๆเลยหมายว่าถ้าหากว่ามีจิตเป็นเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับจะไปนึกเบียดเบียนนึกแค้นฆ่านึกว่าร้ายก็ไม่มีนะครับเพราะอนุภาพของเมตตานะครับถ้าเจริญบ่อยๆมากๆนะครับอันเมตตาเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นฐานอย่างดีต่อการเจริญวิปัสสนาเพราะว่าโทสะไม่กลุ่มรุมนิวรณ์ก็ไม่ครอบงำนะครับเมื่อนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตก็ไม่ถูกอวิชชากลุ่มรุมเป็นต้นเนี่ยนะครับวิปัสสนาทั้งหลายก็เจริญไม่ยากนักจิตก็เบาใจก็ผ่องใสอ่ะนะปรารภพระธรรมคำสอนก็ง่ายนะครับสำหรับคนที่โทสะจริตทั้งหลายนี่นะครับอันเมตตานี้ดีจริงๆนะครับถ้าโทสะจริตนะแต่ว่าคนที่ราคะจริตด้วยโทสะจริตด้วยยังไงเสียก็ควรสลับกับอสุภะด้วยนะครับไม่งั้นเอาทุกอย่างเลยนะครับมากไปเกือบทุกๆเรื่องใช่ไหมครับงั้นก็เอาหมดเลยก็อนุโมทนาด้วยนะครับครับมันเป็นพักๆใช่ไหมครับเหมือนไข้ขึ้นนะนะนั้นก็อนุโมทนาด้วยนะครับที่เห็นอานิสงส์ที่จะเจริญทุกอย่างบำเพ็ญครับงั้นให้กรรมฐาน40เลยนะครับนะคงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขออนุโมทนาด้วยนะ